بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بموجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو فسق أهل استحل لغير الله به فمن استر غير باع ولا عار فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما بالحوايا وما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. جزاك الله. مقصد سورة انعام بیان د مسالې د حرمت. سورۃ 200 کې تقسیم ده. اول یې سیو تل ول ساتونه وا پای کې اوله مسله چې د الله اول قسم شرک شرک اعتقادی د هغې رد کو اثر ور قسمونه رد کول شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا شرک په عبادت شرک په علم 15 آیاتونو کې شرک په تصرف 2 آیاتونو کې شرک په دعا په 3 آیاتونو کې شرک په عبادت 4 آیاتونو کې دارنګ بیا بیا ذکر کول در داود توحید ما بیا بیا ذکر یې تر دې ده پورې داود توحید وذا شپږ ځای بیان شو شپږ ځله اول آیت نمبر 1 کې الحمدلله دویم ځل باندې نمبر 7 راکې وین سد کا اللہ بزر فل فلا کش ول هو الا هو دریم دل باندې 19 کې قل هو انما هو الا واحد ثروم دل باندې 45 کې 15 ویخ کې والحمدللہ رب العالمین شپږم پینځم دل باندې ادمر ساو کې سبحان و تعالی هم سبون او شپږم دل باندې پات نمبر 102 کې لا اله الا هو اپوم دل باندې آد نمبر 106 کې پدې باندې دلال تر دې ځایه پورې بیان شوي دي تقریبا ولس دلائل عقلی پہ بیان شوي دي ولس نه تقریبا تر دې ځایه پورې دوه دریش دلائل عقلی بیان شوي دي پدې باندې دوه دلائل رسو پاتې دي دارنګه شبهات مباد داغیم جواب شو او تر دې ځایه پورې څلور عقبات هم بیان شوي ړومبنه عقبه چې ته کل درس وکړې دلته لاړ شي کور ته کل ته او بیان شروع کړې تا له بڑا شي بابا چې لکه دا تر سړی ته وته چې ولې بابا جی ولې مړه دا ولېلو علما دا واخلو نه دې کړې صاحب یې نه کړې ستاسو او که خلک هغه پټ کړې ده مثلا شکر دی علیه السلام بی عالم بی شاکر شکر چې دلته تا بدل کړ خلک هغه غل دی دی دانش چې غل دی کوی چې ویلې وه ستا تایید کی کوی چې نه ده کړې هغه غل صاحب دي مولا صاحب ړومبی مقبه تا پاس کړه دویمه عقبه بیا د آیت نمبر 55 کې دی بیا راشي هلکه څه بل څه مطلب نه زده کړي د موز مطلب وکړه خلک ګور په موز نه پوهېږي دارنګې د روجو خبرې وکړه په روجو خلک نه پوهېږي دا اهم مسلې وه دا اهمه نه ده اهم مطلب ځکه مکوامه دغه ضمني مسلې دي په دغه باندې سړی که موز ونه کړم سړی پرې کافر کېږي نه دارنګې خو که دا مسله نه من کافر کېږي پرې جهنمي کېږي دی و دیو مسله زده کړه وایي وار کړې ومنه زده کړې خو څه موده بدا کومه زما پیغمبر دیارس کړه تشې دا مسله کړو په مکه کې مدینه کې بیا نور مسلې موز او روجې او زکات حج او جهاد دا ذکر کړي ابل الله بیا بیا بیان کړل ولتست بین سبیل المجرمین چې بے ایمان ښکار چې په چا بدن نه وای په ما بدن لږ تر خبرې مې وینو دی راړه درې ما قبه بیا آیت نمبر 105 کې ویل شو خبرې مو کوي دلته مخکې راشه بچې دلته راشه ښه خبره ته کوي مخکې راشه څور چې مخکې راشه دوره بخښ زده کوي چې څور نږدې نه دوره بخښ زده کوي سکول هم ویلې کومه لږ چې به مخکې ناست به لایق کړه وروسته چې ناست باچا صاحب کوم یو به لایق وو د هغه اثر یې کړه چې څور نږدې استاد ناست دوره به لکه تر اوسه باچا کېږي ناست یاد موږ ته دا نه پټ کړي نه د بورجان کو دا وروسته بورجان وروسته پټېده خو چشتي را اوچت کې را پاته شیخ غټ خو روچت دی که نو درېمه درما قوا دیو بیا راشی الګه استاد زول می من تا دراستا چانه زکړه ته به دانه پلان کې بیا کندل شروع کی کندل با بیا و تم جنگ کې جنگ خنه ده نو ته به بابا استاد پر خو الله وی ات به او هله کې رب کو مطلب غلا چې لا اله الا هو اوس دانه مله مشرک دی وار دانه مشرک دی خاتا مات مشرک وی ستا پلار مشرک استانیا مشرک تم نک مشرک کندل وینا به شروع کی تو به جنگ تب کندل نه کې ولا تاسو بوله نستا جواب ده ده تب کندل نه کې دغه بیا باغ خدای ته د خدای دین ته کندل شروع کی ځان به کافر کړي نو دی دا کې تب څه کې اتباب لتی احسن او صدرم عقبه آد نمبر 112 کې دی به اوس خپ تنظیمی شکل ګرځي عمودیان به راولي پیران به راولي خلک به راولي چې راځي مناظره او ګیرو به کافر کوو به راځي جراشی نیتا با کتابو نی زارا دا لوگو والی کتابو نی زارا جبی بایی لکر مارا در این تفتیل به انشاءت صورت رات که بیاوشی چسنگا با دیرار دی نورا باشی کتاب باشی کتابو کی راوڑی دیو برا خلقونم بی بگیو بایی کنی قرآن یادی کتابو گره چی کنجش نشیند بر کبر بردا بی داند ما دا بر آنو دا قرار بایی واح واح واح واح واح واح شور به جوړ شي بل به وایي او چانو چې شی روک شي نو و قدمه لاړ شي مصر ته او دوی چې یا عمر همدان الام ترد الضالتي اخرجتك عن دیوان الاولیاء واه واه واه مجاور به وکي اواز وکي شیخ خاموش غلي شی دلایل ذکر کیږي ای په دې پسې دلیل څه ته وایي د خلکو کتابونه او دلایل نه دي بل به پاسي ولو لم نملة السوداء في ظلمة الظلماء وراء جبل في على صحرة السماء وراء جبل قاف كده قاف ده غرنا فلا فطورة غطا فطورة شبكي تور ميجي ما سيناك ده ما سجدو أوليشي أحوا أحوا أحوا أغورا ولید وجنه ولید نخکاری ولید د خوې باب نه د شپې کډ نو تور میګه غنره خلک به بیا واه واه واه واه بیا به شیخ وای چموش غلی شی دلال پیش کیږي دا دلال به پیش کیږي کنه وای حاضر هسته قدرت ازیلا هسته قدرت تیر تیر پر خدای شه غشه دی وا پتر وای دا قدرت الله ورکړی ولی خل وای واه واه خو ته به غلی نه سي بیا به تا وای به دا څوک دی چې دا خبرې کوي دا غلطه دا څوک دی وای دا دی وای ته پاته چې ته خطه ولی ګم راشه ته به قرآن راوالي ته به دی د یو خبر قرآن په تو مارت کې نو خلک پوه وای خانه خلک دی څه کیسه قرآن نشته د چر د قران نه والا ور کړ په خپل مسله ټول د کتابونو ورکړي غلطو کتابونو د شیعاګانو کتابونو د بریانو کتابونو حواله ورکړي د انو خلک به پوه کې په انو خلک به سپلې راوالي او په مخه به کې دا ستا سلورم عقبه دا دیمو ګټه ده بیا پنځم شپږ به انشاء الله مو وې دې مخه شرطان دې بیا وهم او د دې ځنه خنو دې کې به دې کې به وایي چې ته به قرآن راولې قرآن دې کوم نه فکر راړې او مشران و بغیر دین بغیر الله ابت حکمن د الله نه بغیر د بل چا فیصله ومن د بل کتاب دا بستا جواب اول اعلان کې د الله دا چې رالې قرآن په کامل په بیان د اصول د ایمان باندې ایمانیات د ور قرآن نه بغیر موږ له بل کتاب ضرورت هم نشته دی وایي نه قرآن پرېږده ګڼه فیصله کوي ګڼه چې کوم پلی ته به یواځې هو ډېر شی نو ته وایه وان ته دی اکثر من په الارض ذلو کان سبیل الله قران کې غن په تلار گمراه و دي کی ته غن روان دا ځان په سي او اٹکل یان دي دی خدا دا اٹکل پیچو دی بل کتاب نه خبر کوي د خدای کتاب نشته اوسه او د دې نه نه دوی مې سه شروع کی په دې کې رد کې دي شرک فعلی شرک فعلی سره څلور مسالې تړلې دي موږ ته مائده کې تفصیل شوی دی یو تحریمات الله یو تحریمات العباد بل نور الله بل نور العباد تحریمات الله نو باندې خبر او دریم خبر نور الله دا جایز دی دا الله حرام کو تحرام و دا الله نور الله جایز ادو ناجیز تحریمات و لباد چالانی درام کری اخل که بدان بان بانده ارامه یورا دی رنگونا دارنگی بانون دا باباگان و بانون دا سکار دا پار بانده نو تا اغا با بدان نبانده انا جیز دی ها بندول او نظر لیل عباد نظر عباد اللہ برد بلچا نظرنا دا نارواز شرک دی دا سلور مسئلی بیانی اول رد کئی تحریمات عباد چې الله وایي نوم پر الله غوښه ولې نه خوري فکلو نه خوري مما رانه ذکر رسول الله علیه یاد کړئ چې نوم د الله پای باندې که چرتا پاتون د الله باندې مؤمن ایمان راوړونکي او ما لکم اسیتا الله چې نه خوري تاسو دا غنه یاد کړئ چې نوم د الله پای باندې او حال داده فصل لکم چې واضح کړئ الله تعالی پر هغه حرم علیکم چه رام کری پتاز بانه الا مستورتو ملے مگر ندی حلال آغا چه مختاج چه تاتو آئی تا پلوگا که فسلا سیغا دا مازی دا دیر شبر آغا دیا خلق خدا وی فسلا سیغا دا مازی دا نو کم دای واضح کری دی نو وی پا صورت باقرا که ناغی که هنده دی اول خواه آغا مدنی صورت دی نرستو دی اول آغی که دور وزادی شد وستو چی دلتا دی نو بیا وای نن په مایده کې مایده خو بالکل رسته دی دا نه یو دوه صورت رسته دي نو دا خو مکی صورت دی اول دا غینه زیات خو دلته کې وزات شو د دې مثلا نو وګورئ په صورت دی نهل کې نهل کو بس یو آیات ته اصل کې کله کله ماضی رل تحقق الوقوع دا کتر قران کریم وای قال او وای الله نو قال خو وای الله لفظی معنی خدا دا که سر په نه په طریقې وای اس قال الله يا عيسى ابن مريم قال تي بو يي زيد ما عيسى زيد ما انت قلت للناس ده بقيامت کي ويل کيږي او ته قال سي راول قران كريم سي غو تن کته هو قال چې سي غد ماذرا ر قران کې دي کې اشاره لتحقق الوقوع ان خام خبر شي کیږي خام خو دا کار کی لکه ثوري ته توای تا ته سره وای را بش وای دردم رالم مطلب چې خام خو درم مال وقر را کی در میکره مطلب خام خو در کوم دا مطلب دا وقت من ما نو کرا وقت قر فصل لكم اب بدی سور کی دیر تفصیل دے حال دا دے چ و ذکر اللہ سر پارا او چرم کر اللہ پتا تو باند امخ کرا وان دی الا ما سور ملے مگر آ چ کو مختاج تا تو اگے تپ لگا کے الک تو خری فقدر دا حاجت نو ٹھیک دا ہو غیر با ولا عادن و ان کثیر لا یذلون بیاوائم یکن ډیر خلک گمراه کیږي یا گمراه کوي خلک په سبب د خواهشاتو په سبب نه پوهیږي خلک گمراه وکړي چولې خلک پوهیږي نه قرآن زده کړی نه کینم ان ربک عالم بالمعتدین بېشکه رب ستاسو هغه ښه پوه دی په زیاتی کوونکو باندې ودرو زارر اسمه اپرې زار ګنا اپټ ګنا په صورت کې چونکې دوه مت دوار قسم شرک رد دیں شرک اعتقادی شرک فعلی ظاہر اسم شرک فعلی دیچ کے پسریخ بابا روان دے دام پھر باطن پڑکے شرک اعتقادی رکے دا چی بل مشکل کشاش داتا چی علم الغیب دے خیر و شر رسول چی دا غلر کا ظاہر گناہ شرک فعلی خدا نیول دلہ تا بودے بابا لا من جور کور تراوز ظاہر گناہ کے پیر کور ترا والی ظاہر گناہ کے بات اپڑ کے ہدای چی بابا خیر و شر رسول شی دا فرید امڑا این دین سبون اسما یقین کسان چی کئی گناہ شرک سوچ دو نظر سزا بر کور شی بابا چی دی بھی درو جو ان کی دی یو ایک طریق پون جوڑائی تا دی چی تا کئی اقتراب مانے کسب کسب کئی دی بل سزا بر کور کی گی ولا تاکلو اس رد نظر عباد ولا تاکل مخرم مما دان لم یذکر اسم اللہ علیہ یاد کرے چھ نوم دا اللہ پاگی پاگی باند بابا نواجی دا بابا منخ تارا دا غی نون اخرین دا اللہ نوم پی ندے دا اللہ نظر نیاز ندے دا بابا نظر دے نون اخرین و این اولا فیسق یکن دا گن دے گن دا گن دے و یا الوا دا و دا الوان دا غل دی غل رجا و دا بول دی بول بابا درگار کے پراتی دا گن دے گن فیتک دا اللہ دا اکم خلاف پیش ہو دے پکمشی دا اللہ دا اکم خلاف شا غل شی غل اغولی و تویلیم دی سورت حج گوری تاتو ولسم پارا سراحتن غولی و تویلیم آیت نمبر 30 تک کسو ہم دیکھ خادمان آو 30 اخیر سارا فاجتن مرشت من الاؤسان زام ساتے دا غولنا دا غولنا میرا اوسان یان دا درگاون دا غولنا ارین جس آگا گن تا چاہی نبوین زی بول اور نجس آگا گن تا چاہی نبوین نزی اوی گن دا پلیت لکا سپے دے خینزیر دے اور این جس سوٹا غول دا سوٹا دا من الاوسان یعنی من بیانیه دا رجس رجس چه ده یعنی من الاوسان اکم غول درگاون اقا غول ویتنو قول دور ادان ساته ده وینا دروغنا وینا دروغ شرک اعتقادی دا ما جب اسم مشکل خوشا و دا تاشته دا دروغ دی اقا غول نخرگا بابا سیخم کبراتی دی نو وینو لا فیسقا یقین دا گن دے گن دا لا دا نم دا لا دا اکم نا خلاف استعمال شوئے دا بل چاپ نم آنوان شوئے دا گن دا بل دا نم آگندگی پا کردن شوئے دا پوشی خوبصے دروے سرایت کرد شاب نزی شوئی خوبصے دروے سرایت کرد پوشی کہ زیادہ چاگر دا دی حرام نا زیاد گن دا دیا آچے مرشوی سارغین دا زیاد گنده ده دیو جدا دا طول نروستی دکر که والا سور بقره که ما مایده که ما دا بابا منخصا و این شیاطی نکن شیطانان نمراد ناکار مولیا ناکار پیران و او گو روی حلوات قلوی حلوات قلوی پیر پیر بخلق لمسی و این شیاطی نکن شیطان لیوخون وسوسی وحی پا ماند وسوسی آد نمرک سو بارکی وحی پا ماند وسوسی و منگوی دو وحی دیر ماندی دی لیوہونا دانچ شیطان وحی کئی او یقین شیطانان وسوسیه چی اخپل دوستان تا یعنی اگر پیرانو تا وسوسیه چی اگر منجوران تا لیو جا دلو کم دیو پاس جگرو کی تا او تا اولی قلوی تا روات قلوی تا رجب تا قلوی لیو جا تا بسکے آزنج تو یاری گئی تا با آو غلم تو یاری اگر تا قلو نوی کانا دی مخفی فتوی تا گور دا اللہ وین اتاتموم او که تاسو مونږ له شیطانانو دوستانو تا ته حلوا ویل یا د تاریخ ته سری په ویل نو انکم ان تاکید کوم جمع لام د تاکید لا مشرکون جمع سلور تاکی ان یو کوم دویم لام درې لا ا مشرکون سلور انکم یقینا تاسو مشرکان یی دا نه کو دو خړه که تا ته غلو نه وی غلو مشرکه مولا سیب تو مشرکی چه تو تا تا غلوه لی چرتا تا تا غلوه لی مولا سب دخل دیان یا بابا کم فرای دا غل دی ولی یری کی کنا چه منجورا باسا جنگ وی فیران باسا جنگ اللہ وی وین شایطین لیو خونه لاو لی آئیم یقین شیطانان وسوسی چه پل دوستان تا لیو جا دیرو کما چه جنگ وی تا تا انتا با جنگ یری کی اگا پا شرک بانیزان مرئی مردی کی تا کنا شهید باشی سچر باشی او که چرتا ما چې او جی ما غلطی کړو دا حقول نه دي دا حلوا شریف نه لږ ته مشرکی بس خول اعلان دي ته په خولې دي چې حلوا شریف ده بس غول دي دا شي مشرک شي وين اتاتم او که چرتا تم له شیطانان دي دوستانو دي نکار پیرانو او منجورانو انکم یقین تاسو لا مشرکون خامخا مشرکان یې او من کانمه تنه اگر تو چی ہوگا مڑو مڑو مشرک و جاہل قرآن نو بیدے واقعی نا انہوں جوان دے کم گالا پا قرآن بانے حیات نمرا دے ہے حیات روحانی دے منگ تول مڑو ہوا وفر جالی قبل الموت موتن لی اہلی ہی مولاما مانا کان میتن بالجہلی پاہینا و بالقرآن وہ مڑو دے جہلت دو جنا نو پا قرآن اللہ اللہ جو اندیک فاخی نہ ہو ناش سالی کوئی شعر وی وفی الجہل قبل الموت موتن لی اہلی فاسام قبل القبور قبورو دی بدن دا قبر نمخی قبرو ندی دی دا بدن قبر دی دا مشرک بدن آمن کانمیتن یا غاتو چیو مر مشرکو جاهل د قران نه فاخر نه ژوندې کوم قران سره اوس پیژن چې دا غول دي کنه تاسو غول پیژندل کېدی تاسو غول خوړلې مې تاسو پته څه ده دا چې سړي سترګو شي بیا پته چې سترګو له پټې کا په غول وته چینی واچو یا په تبل څه شیخو واچو او په پودلم بند کا پودلم بند کا چې بوی ول نه راځي ته ګور چې څنګه په شوړو باندې خوري نو ستاسو پودیم بندې وي زمونږ ټول ساتو ما زمونږ ټول پودیم بندې وي او سترګې بندې جهالت ډېرو به خوړي غول دوام نه چې چا چا به خوړلي بیا بیا خانه ما ته پاتې ډېر به خوړلي دا جهالت او جهالت شکر باسې شیخ القرآن لا دې ملک ته راوسته او قرآن بیان کړ او خلک د تیارو نه رڼا ته راغله چا دا پېژندې دم په کور کې بابا اوږده د دې تر هغه پورې اوږدو د جمعې په شپه باندې په هغه باندې ډوې بلېدې او خلکو به خلوا خو ما مونه خوړې قدرتي دي ما له وتې کرکه راتله نه مونږ الوا خوړل چې راتلي به الواګانې وریجې مېج به راته پاس پر خلک به نور راغی به وخوړو خو مونږ جوړیم نه که پیسې به په خلکو مونږ پیسې هم د هغې نه واخیستل الحمدلله مونږ په کور کې بابا پته نه دا څوک وو چا به داستا نیکه ما زنګ نیکان وکړې څه به منو دا په بې ځایه قبر چې دا اکثر دا خود ساخته وي دا جوړ کړی د وټک دپاره جوړ کړی دا دکاندار دکاندار دپاره هغه کور بیا مونږ خرڅ کړو مونږ لاغه په جاهلیت کې 1980 کې مونږ خرڅ کړو نو بیا په چوراتې په چاتي قرآن راغلی بیا وروسته پوه شم نو د مخکې لاړم هغه کور ته نو چې مې وکړه هغې راغونډ کړو دروازې ته لږ بند کړو ما د دام ښه کار م کړی وجانا لو نورن اړه خو پکې نه وو چې لړولی وې او من کاته داسې قبرونه چې دا بې ده دې کې اکثر سشیب چاپټ کړی زموږ د علاقه کې د سیند په غاړه باندې یو کله دی هغې ته دغه وایي دا چرته کوم شی لګي دا چرته اډه کې کوم وي بنګ بنګو کلی نو بنګو کلی کې قبر وو دا شفقه ناست ده زمونږ یو خری وو زما همزور وو اب اکثر ډوډۍ موډۍ کولې په دې سیند کې میاشت کې ودل غوا بیا لالو ډمان مې راغونډ کړو پوه شې لویس دوم دا دی به م پکړه دی دغه کیسونه کړي زه به ورته نه یم تللی چېرته هغې ته دا دی بابو دا به راغله حمید خان دي د سیند په غاړه به شپې وکړه ډمان ممان به ګډ شو او میان به ونیوی شو نو دغه ځای کې ده خو بیا متل لږ زده کړو ما سره نو هغه ځای کې بابا ده ورته ما دا نه دی پیسه شپېره خو دا ته وګوره غرکې مې ولې د وای مړه دا په دې کې به چېرته څوکي څه په دې کې به مونږ ولې غرکې سړیا ده ته وایي دغه نه یم خانه حالانکه ما تر قرآن ویلو خو یو لوغو نه ویلو په کویت کې داسې د نیمه تې پاره خو شو او زموږ دور خو نه پوهېدو نو بیا زه درته ما سټنګ ما نه شو کولی واقع نو خیر سره د بات شپیحان وی تا خو روغتیا وی ولې وی هغه قبر چې مونږ وی هغې کې هغې ته چا صندوقونه ایسې صندوقونه ځایونه پکې دوته ما ته ویلي وی مونږ ته به اره کدا به کنه دي که به کروڑونه روپۍ وي مونږ څه خبر کویت کې ځان خراب خواردار که دا اکثر دا قبرونه چې دا بېځایه بېځایه قبر خو مقبره کوي که نه دا بېځایه قبر چې دا قتل غواړي دي که لاندې شي زموږ یو ملګرو د یارو سینا ترکاڼو پنجپیر ته به راته دنګ سړی ته مړي اوه فوټه کا دی تقریبا نو هغه به هغه ویوي یو چرو څنګه په کلي کې ما زه ورور مې دواړه مونږ سره یو ځای ناست وو مونږ نوم باندې هرشه ښه سړی ډېر یعقوبي وو نو وی پرون وی هغه بله داسې چل شوی دی یو ګډبه دی نو هغه ګډې سرولې وی انګرېزان راغله په جیب کې او دته دلته راغله هغه دغه د یو قبر وو وی دلته پیسې ورکړي چې مونږ شیو ته ورشه هغه دا 500 روپۍ ته واله همونږ له ډوډۍ راړه همونږ د ګډو ته د ګورو لالې چوړخ ته لاړه هغه چې لاړه دغه قبر که نهشته دی او چې هغه راغ بیا قبر که نهشته شو هغې نه هغې نه څه شی وسو د صندوقونو ځایونه پکې باقاعده کې داسې میره کې په قبر وو اکثر داسې قبرونه چې دا بې ځایه دې کې اکثر څه شی پټ کړي ځکه په دې خو انګرېزان هم پوهېږي هندوان چې بلا شیانې پټ کړي دي داسې قبرونه شکل ورکړې چېر که بیا راځو چې قبر مسلمانان خو د قبر احترام کوي دوی خو لټوي نه قبره نو چې راشي بیا بیا وباسو نه اکثر بیا رانه شي هغه پاتې شي دقه شانتې داسې کېږي او من کان میتن نه داسې د قرآن وایم بیا ورته پوه شي هغه دو چې هغه مړو یعنی جاهلو مشرکو واهیانو ژوندی کوم هغه لا په ایمان سره په قرآن سره وجعلنا له نورا وګرځومږه هغه له رڼا د ایمان یمشي بی پی ناس ګرځې په دې رڼا تره په خلکو کې غلوم پیژني حلوان پیژني نو کمن په شان اچاري مسلو صفت ده په تیارو کې دی نه دی وتل ګنه دی هغه بل چې هغه چې غل خوري د حلوا ده دا یو شان تی ده تاسو وایه د چا ګنا وایه ده مولا مړ پرې مولا غریبه ته مولا نه څه غواړي مته هم اکثر ښه ځکه زه غوسه کوم چې ظالم بچی نه خو دی رڼا ورکړه چې غل خو یې نه خوړی دی خلکو غل دی په خلکو خورولي دي او زه خلک په مونږ چا رپورټ کړی دی پرون پرون راغلو پولیس والو ته نو چا لیکلی دي دغه ته وزلاته یشان یو خلید رحمان نوم دی هغه درسو بهن شروع شي تر پنځو بجو بس تقرونه څه کوي او مونږ د هغه نه آرام نشو کول په کور کې لوټ پی کړي دي غړمبار دی او پولیس والا چې راغی نو هغه وی ته ما ځای ما هلته تلو فکر وینې چېرته دی نه یاره دا شیان ما دا چا کړي وی نوم پی نشته وی نوم پی نشته نو ما تاسو مونږ ته نه دی کړی وزیر اعلی ته کړی دی هغه مونږ ته بیا دغه رالیږي چیټه چې تاسو ورته تعقیب کوي وی نور دی که ځینې به ورته ورکړم چې هیڅ هم نشته بس ما دا ښه ده نو اوس هم لکه خلک وایي چې پرچې غول خورو مونږ د غول نه منی کوو مونږ د غول نه منی کوو هغه وایي نه پرې مونږ ول د غول نه منی پرچې مونږ غول خورو ټول عمر پلاران د غول خوړلي دي ته مور به د غول خوړلي ته غول بچي باندې غول خوري مونږ دې منی کوو د غول نه کم بخته چې عقل درکړی رڼا درته وشي چیشتی کیه نه سړیا د خلک خلکو تا ته ګوري چې څه کوي سن د ټرپک سپایي کذالک دکرنګ دوی نه ښایسته کړی شي دپاره منکرینو د قرآن هغه چې دی کوونکي اوس ورته هغه شرکیاتو ته ښایسته دي ځکه رد کوم چېرته به اورېدلي نو خفه شوی دی چې دا دی مونږ ول د غولو نه منې کوي وکذالک او دا هغه څلورمه پنځمه قبله اوس به ستا د مرګ بندوبست کوي پیسې به ستا په سر کوي مونږ ویلو هغه بله دی وکذالک څنګه چې ستا د دشمنانو نو دغه رنګ ګرځولې مونږه پر یو کلي کې کابرو مجرمیه مشران د هغې مجرمانو ولیم کروپیا دې پاره چې تدبیر کې پای کې خلاف دغ پرتو چې قرآن بند کی توحید بند کی اما هم کورونه دی تدبیر نشي کولی الا بینتو خپل ځانو سره پریب نشي کولی مګر ځان سره اما شعرونه ادې کې شعور نشته دی کې اکر خبره شعورم پکې نشته ودا جاتم آیاتن او کله چې راشي دې یو دلیل د توحید قالو ویلی لن نؤمنه هرګ مونږ تصدیق نه کوو نو ایمان نه راوړو تر دې پورې وا خبره مو کوي ښه تر دې پورې چې راکړی شي مونږ ته په شان دا چې ورکړی شو پیغمبران د الله ته مونږ ته دې موجود راکړی شي مونږ ته دې داسې قرآن راکړی شي مونږ ته دې وحی وشي جواب الله عالم خیسو چې عجز حلو رسالت الله ښه پوهېږي په دا باندې چې ګرځي پیغمبري حیسو ضرب نه دی دا مقول په هغه چا باندې چې ګرځي هغه له پیغمبري حیسو ضرب نه دی ښه بلکې اسم مقول دی یا الله علم الله عالم چې پوهېږي چې چاله اهل رساله چې څوک د پیغمبرۍ قابلیته نه سیب الذین اجرمو زر دی چې اوبرسیږه کسان چې مجرمان دي صغارن ذلت په نیز د الله عذاب سخت په ذاب دا چې دی تدبیر کوونکي خلاف د قرآن امرد الله آ چار چرادو کی الله یهدیو چې ہدایت کوي هغه ته یشر صدر الاسلام پراندي سینه د هغه اسلام ته اسلام نوم دی د قرآن سنت قرآن او ته آسان شي ناست او ته آسان شي دوه درې ګنټې لس ګنټې پکې ناست شي عمل پی مت آسان شي ام یرید او چار چې غواړي الله ان دل چې گمراهی کې پرې دی غلا دان چې گمراه کوي مان غلطه دا غره چې گمراه کوي الله ته گمراه کوي نه خو الله ته وایي دا گمراه دی اده سمیږي نه نجل صد صد زایقان وګوره چې نه دغه تنګه هرجن نهایت تنګه دا الله کتاب ته ناسته داسي چې مرګ اته ټی وی ته بناسي پنځه شپږ ګنټې خو دا ګنټه نیمه ناسته دی پرې باندې مري کارنما صادفی سما ته وایي چې دی خیجي په اسمان کې اسمان ته قتل ګران دي داسې قرآن ته ناسته پرې باندې عمل ګران دي وطن کذالک یجعل اللہ رجسا دا کریں گردے اللہ پلیتے دا شرک دا کفر پاکت آمن چی ایمان رو دا اللہ فی کتاب بانے ترغیب بیا قرآن تا وادا ترات ربی کا مستقیم آنا او دا قرآن کریم لار درستا دا پدا تیار چی نیگا را مستقیم آن سپت دا سرات نکا بلکہ حال اکا پدا تی حال کے چی دا نیگا لار دا یعنی کہ اللہ تا دی نیزدی کت قط غاری پدی کتاب نیزدی بل لار نیشتا بل اللہ جی پدی با دا اللہ قرب کا سلے قرآن دے دا کو از دے کا اللہ تا نزدے چھے لگا نو چھے عمل پہ ہوکے لگ بنور نزدے چھے بل دے شروع کن دیر بنزدے چھے چھے سور بیانے دور بنزدے کی گئی سور تک دا اللہ قرب غارے چھے دا اللہ محبوب بندہ شما دا اللہ دوست شم نو قرآن کریم سرا تعلق جڑ کا سخت تعلق جڑ کا اول دا کول پہ اتبار بان خب پکلا کیز دا کا او دویم بیا پای باندې په عمل باندې بل غرام خاده کې د کوم عقیده د خپل کم الله ته نږدې شي نیم نیم نو چې بیا بل ته شروع کوم بیا پوره به الله ته نږدې شم پول دغه پیغمبر وارث بشي بیا وهذا صراط ربك مستقيما ادا قران کریم لار درفتار په داسر کې نیقه لار ده کګنه د کګلار وګدو می سره په خطا کیږم قد ذکرستو ګورې دې صورت کې 153 ایک سو ترپن نمبر آتا یو سل ترپن دوس وانا دا سراتی مستقیما یقین دا قرآن کریم لاردما پدا پلا پدا تکر جنی غلار فات تبیعو دی پس روان شئی ولا تتبیعو سبولا مدی پا نور لارو باندی خلق لار جور کی دی که دا اللہ قرب دی پا دی که اللہ دی پا دی که سواب دی اگر پرین په نور لاروان شو قرآن نه بغیر نور کتابونو پسی شوی وتفرق بکم عن سبیلی نو ګډوډ وکی تاسو الله دې لار نه بیا قرآن لاندې شراتلې دارکم وساکم الی لکم تتقون دا قرآن کې چرې چې قرآن الله راوتم بس په دې الله ته نږدې بل څه پرې نور کتابونه مو وایم وادا ترات ربک مستقیما او دا قرآن کریم لار رفتار په داسې حال کې نه غلار ده قد فصل آیات یقین واضح کوم آیاتونه اکوم دی به مدارک دی چې د سورات نمرات دی کې قرآن دی که آیاتونه خو قرآن کې دي که نه قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون اکوم چې پنده شوي د الله د کتاب نه لهم خاص د قرآن والولا دارالسلام کور د بچاو دی این در ربیم پنید در رو دی بانده بچ دی داخل بس نور شد لهم جار مجور مقدم کرده در پار حصر که اگه بچ دی مصر داخل بچ دی نور نشی بچ کرده لگ بسورت ما ایده گوره آیت نمبر 16 تک مو گوره تاسو دقا مزمون لگو نخ پا بل رنگو مخ کی صورت که چی تیر شده آیت نمبر 15 آخیر سره قد جاءكم سر بخير يا اهل الكتاب اي كتاب الو يكن راغلي راغلي تاسو پیغمبر دم يبين لكم بيان اي تاسو دير دان تاسو چې پټون کی د الله د کتاب نو افون کثیر اما خړ دير دير ګندل نخ کار کوي مليانو قد جاءكم الله نور يكن راغلي تاسو طرف د الله نار را او کتاب مبين يعني قران واضح يهدي به الله لار خی پر قرآن بان اللہ آچا شابیش دا اللہ درزا تھارس دا اللہ درزا دا پار چکین ہوتا بل سے مقصد نہیں سو بولا سم لار خی پر لار پر طرف دا لارو دا بچاو بان دا کتاب دے یا حدیبی ہی وی خود جو منہ ظلماتی لنور عرب باسی دی دا تیارونا پر رب درنا بیزنی پوکا پر بانے وی حدیب مضبوطی دی لہا الہ سرات مستقی پر لارا نگا دکا چی قرآن دی ہوئی پر دی سرات مستقی پر مضبوط شن یو خرج من ظلمات الى نور لك سورة ابراهيم وقلت اسو اول اتا سيالت اسو اول اتا کتاب انزلنا الیک تلک آیات الکتاب کتاب انزلنا الیک دا قرآن ادیمی شان کتاب را لگلے منگا لیا تا تا سر پارا لتوخ ریدانتا من الظلمات دا لام تعلیلی دی اندر سر میرا لگلے دی پار چوبات عوام ناس پشپار سلوم نیا دی لتوخ ریدان علماء نیا دی لتوخ ریدان ناسا دی پار چوبات عوام دا تیاری دا تیارو دا شرک رو کبرنا اللہ نور پتار درانا بید نرابیم پس بوکم درب دی بانے اللہ تریاتر عزیز حیم دا کتاب دی اتیارون دواتو استو دا کتاب بل کتاب نیشتن نو دلتا وائی هوا آدھا سرات مستقیم دا قرآن کریم لار رب و رب رب سرات رب کا لار رب سار مستقیم فضا سار کچی نیق لارا دا نیق بالا تورتے کٹکے کی بنا انشاءاللہ پینڈائی تجیر پینڈائی پلارا با دی پینڈائی تجیر نسوات پلارا مزا گڑ بارا شبیا اللہ تعالی چیز دې الله قرب واسه دې قران تکې نه خانه کله دا نیک بند جوړیږي محبوب بند جوړ قران تکا قرفتن بیا وته پتو لګي الله تعالی تعلق شي کنه بیا وته پتو دې سوره وته خوشاله تکلیف کې به خوشاله بیمار نه اخو اسیم راضی الله تعالی تکلیفون چې مقرر دی خو به خوره باندې خفه کیږي خوشاله به خوشاله قران وي جوړ شي قرفتن آیات دې قوم یذکرون یقین واده کوم دلائل اقوم لچ پندخ دی اللہ کتاب لهم خاص دی قرآن والا دو پارا دار السلام کور دو بچاو دے دربین پنی درب دی باندے دا بچو یا سلام پا مانا سلام دا اللہ نم دے واللہ الخالق البارئ المصور غسان خصا یوسف نم خا واللہ واللہ لا الہ الا هو ملک القدوس السلام دا اللہ نم دے سلام ولهم دار السلام دی خلق و بارا کور دا اللہ دے پنیر تا دا اللہ دا کور بند شے انتا تا اللہ خصوصی کور تا سوک دن نکی سڑے خاص بند کنا تا اللہ خاص کر تا خاص کرے تا دا کور بند شے دا اللہ وہو والی اوما او دا اللہ دو دے دو سی شکنا بما کانی عملون پتاولا چیلی که عمل که عملی ستا ہوئی قرآن تا لیکن مکی صورت ده مکہ که نموز و نرو جی بستش قرآنو قرآن خول و قرآن دا کولو قرآن خول و قرآن دا کول پایا عقیده را رسولو بل سنو نموز و نرو جوا نزکات و نحج و نجهادو و هو والی اوما ادا اللہ دو دی قرآن والا و ریالا اعلان دا تکی کن نور سکی تا دنیا بادشاہ تا تا اعلان زور و خوشحالی چا بیکار انسان آزان نش بچ کل تا بس بچ کی او دا اللہ تا تا اعلان کی جوا و هو والی اوما او دا اللہ دو دی قرآن والا و دی بی ما کان یا عملون فضا بل آئیدی چی دی کون کی یا ما شرم جمعی آر تخویف اخروی تجر مشرکان دا مشرکین بل جن آر تخویف ہم دی و یا ما شرم جمعی آر یار کارا چی غن بکی گی ٹول اللہ پا خیامت کی او بای اللہ یا ما چار جنی و ٹول گری جناتو قدیس تاکتار تو میرا انسا پا تاکتار زیاد پیو تاسو گمران دی انسانا نا دیر خلق گمران کرو دیر خلق تا تو لکی دی غلطی کرے وی وقالا اولیاؤں او بوئی دوستان دی شیطانانو دی انسانانو اگا ناکار مولیان اگا جادوگر اگا ناکار پیران جادوگر کوڑی منتر چی بے کولی تاویزن بے کولی ای بوئی ربنا استمتع بازونا بی بازو ایر رنگا من پایدہ غصو بازنگا پا بازو من دی نا فایدہ غصا دنیای پیسے بگٹنی تاویزن بے کولا ادائی بائی کے تصرف کو او دی منگ نا پایدا تھا دی مشن داو چو خلق گمرا کی نا منگ خلق گمرا کولو تھا دا اللہ دی کتاب میں مارو لہ منگ یو بلتا امداد کرو اکثر دا توش یو تری پلا روانی یو تری تر مخاموش یو تا سر وزیپی ورکی دا وزیپی چو پچا چپکے وقتی کی گی دا دا شیطان نسل کے دی راشن پکر چو پچا چپکے وقتی کی گی دا تا که شیطان تر دوسی شروع کی نده بیا پیسی کردی و بس خلق دا غش کارم کی گئی دا کارم کی گئی دوارا یو بل فائدہ ور کئی ربنا ستمتا بازونا ایر بازنگا پائدہ غصو بازنگا پا بازو سارا منگ یو بل فائدہ ور کولا و بلغنا رسیلو منگ دا باغ پیران وید دنیا اناکار پیران ناکار مولیان اکتاویز کرو ارزیلومگا نیٹیدنگا تا چتام کرکرومگا رفارا قال او بیلان نار مسواکم اور دائستا تو ہمیشہ بے پڑے کے اللہ ماشاءاللہ لگا چوغال اللہ نزیاد بکی سیدل ان ربک حکیمون علیم بشک ربستا با اکمت داتا پو داتا اسا شپگم اخری اقبادے بسا رپورٹوں کے پتابانے چدا شان قطر اگلے دے ملک وانے شیخ الاسلام رحمت اللہ دا شاگرد ابن جو دا علامہ سنم مڑا ابن قیم رحمت اللہ ابن قیم اگر کتاب دے قطید نونیا چونکہ دا اگر استاد تر تکلیفون دیر رتی لی پر ایمہ تر نگر اقبل استاد دا طرف دا گلی اوائی قالشتکو الالقضات فا انہم حکمو ولشکو الالسلطانی قولو له هذا يحل للملك بل هذا يذل الملك مثل فلان فاكر من قبل اشتدار اعوانه بقوة الاتباع والاعوان وذا ذاك لرسول حكمه فادعوه كلكم لرأي فلان وذا اجتهى تمعتم في المجالس فلعوا ولو الى اذا ما احتج بالقرآن وقال وید اشتکو الى القضاءات قاضی سے سوال شکایت پیو کج دے دانا دانا منی وزیر اللہ سے قوار سے شکایت ہوتا کا تانی طور سے پہنو ہا غمو کا غی پی سلو کو خفا ہا او کہو نکو و الا کہو نکو اشکو الى السلطان بادشاہ لور سے بیا اگتا ہوا ہے دے قولو لہو او اگتا هذا حل الملک بل هذا ذل الملک مثل فلانی دے خود ملک فساد پیدا کئی بلکہ تان دا ملک اخلی بل چاہ دور کئی انخلاب را اسر غاڑی فاکر من قبل الاشتدار ایوانی ہی اس وقت بادشاہ سے با لا خلق اسر دیر نی کابی کو گرے بی کون تین اتباب چی بیا ایک ملگری پیدا چی ممدادان پیدا بیا با گردان شی اسی کابو کا ودا دا کن لی رسول حکمی اکل دیو چی رای پی صدر پا قرآن پا سنت کم فرو کم لرائے پر نہ جی نہ پلان کے پلان کی سے پلان کی کتاب کے پلان کی کتاب کے داری وداشتا ماں تو فلم جہاز سے فل او کچھ مناظرے تک کہنا تھے نو شور جوڑ گئی کہ کافر دے دانا من یا نہ شور پہ جوڑ گئی اور وہ اذا محتاج جب اکل جیتے قرآن دلائل پیش گئی نو شور پہ جوڑ گئی بوش دا چل دے سلطان تھا بلارشی دا غلے دا سڑے او دې د ملک د کومه خبره کړو کنه د میجر یوسف والا په دې په د دې سور سور خلاصې شو بیان او لغه بیا وګورئ تاسو خدای شیرونه مینو ویل دا واسه دا مه تمه د ابن قیم رحمت الله وکذار کله کله استاد دشمن د غرنګي اړومګا بازار ایمان با تھا پیران مریدان دیبل دی پاکی بما کان یتون په زاده شلې کون کی یا ماشر جنو الانس قیامت کې بالا وطول گئے جنات و انسان علم یتکم رسول منکم انور آگل داتا استاد استاد نستا سونا سو پیغمبر نور آگل پیغمبر وارتا یا خود سونا رنگ آیاتی جی دوستلی پتا آزمان آیاتون دا قرآن چانو بیان کرنے و انظرونکم لی قائمکم آزا ایرو لیو ایتا دا پیشای دا درواز نشید استاد نشید آدا قالو ابویدی شہدنا لانپوتنا گوئی کو بخول دانو من شاور آگلی ہو نو ولی وغرتم حیات الدنیا دوکا کجول اچول دیل جوان دنیا و شهدو علان پسیم اگوائی بو که پخبل دانو بای انم کانو کابلیو من کرده قرآن او بای چی آمون قرآن نماننو ذالکا که اشاره دار پیغمبران ارثار رسل دار دیگل دار پیغمبران اند دی وجه ندی لم یکر رب که ملکل قرآن چرن رفتا حلاکون که رکلو علاو بیدولم پسبب در شرک و حلو اغا پیلو پداتر که اتدوں کہ آئی بے خبر دا اللہ کتاب نا دس نہ کہ اللہ ان مطلب پر شرک بان اللہ صدا نور کے سوچو تو بیان نہیں شو ما کن معذبین حتی نبس رسولا تو بیان صورت بنی اسرائیل پی لسم کے مبراشی وما کن معذبین اچر نہیں مگا صدا اور کون کی تردی چولی گو تا پیغمبر نو پی خور علاو تا تا بیان رہا پیغمبر خونی پیغمبر وارثان لگیا دی او دا تا قرآن بیانی او دا پتا تو بانی دا حلاکت ٹین دے ہاں چھے نو بیان شو دا بیا خیر دے بعد خلق کو مانا کردے غلطا وای دا دیو جن چې چرنه رفتا لکهونکې کلو والا چې ظلم پیوکی یعنی چې پیغمبرو ته اون دا ظلم دی نه مړه چې خبر نی دا ظلم نه دی ولی الله د ارچا په فطرت کې توحید چولې وای دا خطر په کوم باندې آدم زور زور تم واشتن الله ان فوز الله تو الله سو قالو والا رسو سورت کازی سو باه تر کې پر عالم رواخ کې الله د دینه وعده غسه ټول نه ما نه تا نه اندوان نه سکار نه الله تو بر بهم قالو بلا ټول وي ابي شک ته غره وي د دې وینه علما وای کو سره په ځنګل کې پیدا شي په جزیره کې پیدا شي ایسو کو نوی نه نو په توحید کې بده ګریږي توحید یا شرک کو ګریږي په دې کې به نه سي جهنم ته بده دي الله کې کوم دې نه کړی یا روزنه نه پاغه پاخ کام ونه ویل کیږي پیغمبر نه راغلی وتا د پیغمبر وارث نه تر واشه نو ظلم دا معنا چې نه چر نه راستا والا کوم کې کړو به ظلم چې ظلم پیو کی به پیغمبر ونه لګي او الله کی نه دا معنا دا به ظلم په سبب شرک خو په دا اثر دی وی به خبره دا الله کتاب نه راغله دا ظلم نه کړه شه نیسی خو الله وای نه دا د ما قانون دی قانون دا مقرره شي بیان وته کومه چې دوی حجت په دې باندې تم شي بیا د یو نه چې رب ان لو لار تر ته الی رسول فرن ته بیا ته ونه موږ وا ستاره کتاب تابعداری کړو مخ من قبل ان نزل نحظ سورت اها کړه د 134 35 نمبر اته ظلم په معنا شرک او په ساو د شرک دغه دې سورته تیر شو کنه الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم نه آکدان امن دا کسان لا چې ایمان راوړې انې د ګډوډ کړ خپل ایمان په شرک سره آیت نمبر 78 کې وو نو دارک الم یکن ربک مهلک القرى دا لیګل د پیغمبرانو د دې وجنې ان د دې وجنې لم یکن ربک چر نه رفسا الله کومګه کول والا به ظلم په شرک په سبب د شرک باندې خو په دا سره چې وی به خبر د الله کتاب نه د الله کتاب ته بیان کی نو چې دې اونه باندې بیا الله تبا کوي ولکل درجات اوس ترغیب ورکه بیان تا بیان وکړه پیغمبر وارث وکړه بیان چې درجی دی چت شي ولکل درجاتنا هر فردار یو درجی دی مما دان دې کړی دی درجی چت دی په په بیان باندې ترغیب تبلیغ لکه مخکې ویل ابراهیم السلام په باره کې نر په درجات من نشا اوچتو موږ درجا چا زموږ خوښه شي ولې هغه بیان وکړه پلار ته وکړه قوم ته وکړه تکلیفونه ته راغله اور ته وغورځېدی شه وتلک حجتنا اتینا ابراهیم علی قوم نر په درجات من نشا ورته کوم درجې چې آ چا خوښه شي حدیث کې راځي ان الله رب بیا د کتاب اقوام و ذو بیا خرین د بخاری شریف حدیث ده الله پر قران باندې ډیر خلک چته عزت مندي کی درجی اوچت شي ارا ورده ډیر خلک اوچت سړی وی د قران بیان نه کی ذل شي نو لیک ولی کل درجاتنا د فرض هر یو درجی می ماده دی عمل کړ عمل مکه کوم عملو موس خو نو روزانو اجنو عمل د کو قران ز کول بل تا دا عمل د اصل عمل دار وما ربك بغافل انا رفتا بي خبر دانش دي كي خلاف ورب هو الغني هذا دي الله پاك زان لذاتي پايدا چه قرآن را لیگي نا ورب هو الغني رفتا بي فرواد دي خلقو دا قدون كتو طول كافران شي كدا طول خلق يو نا نبي سام حدیث ده يو رد ابو جهل شي طول ابو جهل طول خدای مکا اندا الله بادشاہ ایک نقصان شور کو دے اگر ٹول یو دا بکر صدیق ہونی ٹول دا بکر صدیق پشان سی ٹول دنیا دا اللہ بادشاہ ایک زیادہ نشرا اس سے خالباتا اللہ شرک خوخینا اپا چا پا پزور بانے توحید منیم نا اختیار ور کر دے ورب وغال غنی عرب صاحبی فرواد مخلوق آبنا کاکی ریسا میں نشن اللہ سے نقصان دے ہاں دور رحمہ خواندہ میرا دائی میرا بانتے آرہا ایشا استخویب کچلو غواری اللہ بو بدی تاس او مخالفین دا قرآن واستخویب من بعدکم او پاتې به کی پاتستاسو نه هغه چې خوښي خپل کتاب له کمان شاکم من ذرت قوم آخرین لکه تا تی پیدا کړی ده د اولاد د قوم بل نه ا مشران تللی دي چې مثلا بیا نو رک شو ا تاسو الله راوستئ. ترغیب او ترهیب, ترغیب عمر کوي چې قرآن بیان کړه چې جنت درکې الله, او ترهیب عمر یرم ورکه کې بیان نه کړو ګورې خیال کو الله نه بچ کې دین شي. انما توعدون یقین آغا چې وعده کول شي تاسو الله خام خرابون کړي قیامت اما تم بمجرین انی تاسو کمزور کوم کې الله رسولان وت اخلاص کړي. اس اعلان د برات قل یا قوم اعملوا واو قوم دما عمل کوئی پخپل تر کا بان کا شرکت دی تو ای امر لیل تهدید دان چې خدا وې ته کا خیر دے دادا سی لک وی ستاره خدا مکا اچرتی پوری تو ری منی کنه خوایده تو کا کوا مطلب چې بز اوس بز خو خشمه اوس بز برابر کوم کنه نو قل یا تو لیٹ را دروانه لیٹ را دیو خا خا دا خیر ما کجا رو دے قل یا قوم مرو سنگ دی دغری سنگ گبی نا اردان ہے گران دے فسو دے دو پلو سے ادو دغا اسپیر کو اوہ ماشاء اللہ قل یا قوم اعملوا زستان او تپوس کوم په صورت نه حل کی ها دیتو بیا د غبینه د مچول دغه کې تفصیل وکي هم د دور ما ته معلومات نشته غبین و بارکه سور نه لوي روما خا د ورټا ثټو نه تر سور ثن سپاره یو سور بعد براشي ان شاء الله ته بیا د پاد نو بیا دیتا د غبین بارکه مچو بارکه چې سدې خاصیتونه به تو وایم. قل پاروانه مارکیټ ته باندې ځان چې بیا مخته مارکیټ کې موږ ته سبق ویلې زه وام جاله کسې چې محمد رحمان اندای به چې نه راغله. قل یا قوم مالو اعلان برات و او کوم ما عمل کوي په خپل طریقه باندې کاو شرکت انی عامل یې کنه عمل کوون کې ما د خپل بیان د قران بیانوم پسو پتا لمون درجه په وشي ته باندې پاچا باندې یغله انجام د اخرت په پته وته لګي سوک حق و سوک نہ حق و ان شاندار نہ کامیابی کے ظالمان وجہ اللہ دا سدا سو یا تری در سرور پیند سید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اغلی تابی ابن عباس شاگر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ او کسو غوار جو مکید مشرکان عقائد او اعمال گرما نو دا آیتون دیو گوری واشه او دوه مکه او سره زیاد بیادان دا کولی زان پرکول واری رسوم جاہلیت کتاب دی خب ملائی گی ناغا پیڈا کی ملائی گی رسوم جاہلیت انا غا بیاو گرو بیاو تا پورا پتر جدید من مسلمان سنگا او دا غا دمانی مشرکا ابو جاہ لکا ماقی دیو کم آمال پتا واتا ہو لگی دید دید دمانی که تا پتا بری دا مسلمان نا دی کدا سشیر واجالو اللہ و گردو دی مشرکانو اللہ اللہ مما دان درامی لخر چې پیدا کړی دی الله مې بهر دې پاتل نه ول انا مې ډنګور نه نصیب نشا الله لبی عیسی استا د فصل نه مود لکه مونږ زکات ورکو د غویانه به عیسی مونږ به غویانه ورکو. فقالو نو وای دی ها دا لله دیسا دا الله دا الله نه منا دا لیسی به سه موز به کو حجونه کول نمونه بغه عمر او بکر دا نمونه و عبد الرحمن بن او دا دایدو نور اسلام نه مخکمه دا ابو جهل نو خپل عمر ده ولید هم دغه نو خپل عتبه شیبه ده هم دغه نمونه دي. فقالو وای دی هذا لله دیتا دا الله دا و بزامی یبعدونه و بزامی دا کار به کو خپل گمان وانه و هادا لشرکاینا او دا دنگ دا براخد خوان دوی میسا بیسا دا باباگانو لکه اڑا اسم دا ویدار دنگ کلو که خیر پسام شو دا الله عیسی به مو ورکم دا چې قرآن نشته نو هلته دوی سې وباسي یو د الله له ان څلوېښتم عیسی یو د بابا اړه منجورانله وهذا لشرکانا دا دنګ د باباګانو ده. فما کان لشرکان اوس بیا نور دمې دا کو چې باباګان حساب بیا چل نور کوله غریب برای پینا دا الله عیسی ختم شوی دا باباونه ورګ نه نه نه چر ما غر کې په بابا ا دا الله عیسی چې پروت وا لونوت پور خلاص شوی او مونږ ورګ نه هغه دا بوجه کې بیتنه یو دا ته یو شکرای نیمه دانه و تو اجر خیر او الله غفور رحیم دی الله نه خفکی وقالوا دي هذا لله ليس ده الله ده خقي ده کار په خپل خیال باندې وهذا ليس ده برد برخان ده زم غرا فما كانوا نو عيسى چی وی ده پر دي سران ده فلا ارسل الله نرسيږي الله تا غریب له نور کوي وما كان لله غث چې ده الله وي په هو سلو له شرکم اگر سيږي سران ده مونږ اور لا ور اين اور کوي بوجا لډکه کې سما حكمون دیر بد دی چې پیسه د کوي بابا د الله نه زیات زور ورکړ چې بابا خو څه نه شي الله څه نه شي بابا مې تباه کوي نو اوس هم کوم ځای کې قرآن نشته نو بابا اړه به ټیک وګیار ورکوي لیکن زکات به نه ورکوي الله غفور رحیم دی خیر دی او بابا خو ټک پټک دی بس سړی تباه کوي بیا غوا مړی دارنګ کور کې تباه وي کوربه دې وسوځي وکذالک دا بل پلیتی لکه څنګه چې دوی ته ښایسته شوي دي دا د غیر الله عیسی استلنډک کرانګې ځایونه ښایسته کړي دي د پار د ډېرو د مشرکانو قط وجل د اولاد دی چا دا شرکار دی ځایونه فایل دا رښه چا ولې ښایسته کړي شرکاو میتداران دغه پیرانو ایرانو هغه وي یو که نه یعنی د بابا په نوم باندې د اولی په نوم باندې قتل دا بچی دی حلال کدی چې به لکه د نبی اسلام باره کې را دي انب نو ذبیحتین زه دغه دو تنانو بچی هم چې باندې ذبح حکم شو یو اسماعیل علیه السلام په هغه باندې ذبح حکم شو وروسته بره سو صحافات کې بیا آیت نمبر سو نه وروسته او دویم د عبدالله د نبی اسلام پلار چې دکه عبدالمطلب سید نبی اسلام نیکه دا منخه کړې وه د بابا چې که زما لس زامنو شو یو چې کوم پکې ټول کړه ما ته خوږ دی هغه به د ستا په د بابا په نوم لاړومه نو چې کله دې عبدالله سید ټول ښایسته وو په زامنو کښې بهادر مو ښایسته مو نو ده وایي چې دا لاړومه د هغه ماماګانو ازورو او په خپله یې هم خوښ دی ډېر زیاته اوس منخ ته یې هم کوي که نه یې لالی نو بیا تباه کېږي د بابا په نوم اکلالی نو ماماګانې وایي چې د به نه لالی خپلې مړه نه کېدم په شش پنج کښې اخته دی یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي نو چا ورته یاره مونږ په نه پوهېږو په دې خبره نو دی بیا شام ته تلی شام کښې څوک یو کاهنه وه عالمه وه نو هغې ورته ویلي چې ستاسو په ملک کې د مړي د قتل دیت څه دی وایي لسو خان وایي دا څوک ورشه لسو خان کښې یو تر دا خپل دین کړه او کوره پرې راوباسه نو که کوره په اوښان راوه د اوښان لکه خبره ختمه شوه بدوی بد شي او که کوره په دوی راوته نو لس وتر نور کړه نو شل اوښان کړه او بیا د دوی کړه نو که بیا په اوښان راوته خو بس اوښان لکه ځي بدې بد شي او که نه په دوی راوته نو بیا به لس وتر نور کوي په دې طریقه چې پنځوس ته ورسېده چې وته عبدالمطلب تباه کېږي بس که خو یو ځای بلا نه خو نور پاتې کېږي لالې که نه او غوی نه که دا ټول اوښان مې لاړ شي اوسم که دی بد شو نو ښه به وي نو چې سل اوښان را وکړه سل ته ورسې خبره نو کوره په اوښان راوته نو د مړي دیت د قتل دیت سو اوښان دا جاهلیت کښې مقرره وه خو بعضې خبره د جاهلیت الله پاک په دې اسلام کښې پرېښي دي دغه نو هغه بد شو په اوس هم شیهګان هغه بنام حسین ذبح کوي شالقرآن په پنجاب کښې دغه شان یو هلکو پلار راوسته مور یې واټول لاړو او چاړې را واغسته او ځي لالو وایي بنام حسین جو ښه ده راغلی وایي لاس وایي نه بیا لالی وایي دا یو استادین دی وایي پرې مېله ښه دې ګورې پرې مېله ګورې بیا به خپه وایي نیم خپه نه پرېږدم دا زما ځي یو استان زما هم دی نه بیا لالی وایي پرې مېله ګورې ګورې بیا به خفه یې جو هم جو ښه پرېږد بنام حسین ځان دی مرای واله الله ته ټوټکول مړ شوې بنام حسین ځان یې مړ کړه اوس هم شته او بله طریقه هم کوي دا پیران چې دي نو دی له چې چا و بچي وشي و زامن او یو لور به اوړه پیران کره پرېښوده دا ستاسو خادمه شي مفته کې خپله لور او لویه شو هغه به یې کره وه چې هر څه یې ورسره بیا کوله ډېر پیران دي ما ته ویلي چې دکې نه پیدا شوي دي انغه دا نور نو تسپک ګوري وایدا دا دا دا وایدا دا شنه کیس د دې د مور کیس کړو هغه دا پیدا شوی دی خو دینو د پیر ته دی خو ده کنه ا پیر ته وو پیر ته بینو دا تاریخ وی دا جهالت مانه جاهل رسوم جاهلیت تاسو ګوري خیر ک پینډا ته لاړ په راجا بازار کې مدینه مدینه مارکیټ تک شه ای که وتا ته ملاو شي ان شاء الله مخک خو هغه کیو ما به مخک راړل کله په خو کلی کې مراو دلته مراو دلته مې ویشل په خلکو باندې عدالت مې مراو ته 15-20 کتابونه په ډیر مخک رومبوډو وکړل نو کې که پینډا ته لاړ مدینه مارکیټ د غالبانه راجا بازار کې ای که وتا ملاو شي د کتابونو دکان دی ای صحیح نلته دلته نشته ما دلته پوتو ما ته ته پنځبره دا کتاب بل څوک نه دا خو ممنوع دلته کې دلته مولیان پہ خپګي دا به چاته نه خې ځکه کې دا ښکار کوي دا دې څه کوي دا هغه جاهلي ته خبرې دي دا اوس څه کوي بالکل هغه خبرې دي دی وجنه سید ابن جبیر وایي که چېرې غواړې د مکې د مشرکانو عمل او د خدای د دې زمانه دار د دا مسلمانانو نو لږ دا آیتونه وګوره چې په دې کې څه دي دا هغې کول دی دا کوي وکذالک لک دوی دیت خسته شو دی دا ایسی مقرر لغیر الله نو دا کرنگی زینا خسته کری دی زینا فیل دی دیر و تار مشرکانا وجل دا اللہ دا فائل دا زینا سب دی جو رکا آمو ایسا دارو دی پیرانو ناکار مولیانو لیور دیون دیر پر چهالا کی دی لارا روحانی طور ولی البسو والیم دینا دیر پر چه گرد وڈ کی پدی بان دین دا دی دغه د ایمان دعوه خو کوي کنه دا ایمان که په غریج داته نه مباسي ولو شاء الله اګه جر خو خدا الله د ویلا کار نو خو الله پر فریخ می دی پدارم پر دې هغه د دې درو جوړون کی وقالو دا بل فلیتی او وای دی هادی نام و حرتو حجرن دا دا انګر او دا پتل حجرن باندې لعلم لا طعم الا من شاء نبخر دی مگر اوس څه مونږ خو خدا پیر څه پرې دا پیر صاحب سے رائے دا او دا پیر صاحب دا بابا پنم ساروے دے دے دا بل سکنے استعمال دا بسر منجوران او ملنگان استعمالی آئی باتی خوری پٹی پہ ورکو سیرائے پہ ورکو بابا گانا نگا سیرائے سای پخپل نم بانے کر دیر جگری دوس پدی بانے دا پا او تو جی دا انہا گران شوی دی انو آئی خود دیل نور دا بست آئی با دین تو خوراک مراک ہو نو سا غای پہ قبضہ شوی دی وای په انتقال نه شو دی په دای باندې نیلا من شمن نشا اوای دی دا چار دا ډنګر او دا پد حجرن باندې لا تموا نبخر دی لا الا من شم غاشد مغه خو خیان من جوران او ملنګان بذام يبعدون بذام کیدا کرو په خپل خیال باندې په خپل ګمان باندې ونام نور نور ڈانگر دی حرم دور وا چې باندې شي لاګان دې سوړلی په باندې لکه حام او وسيله بهيره وغيرها ونام نور ڈانگر دی لاس کو بسم الله عليا چې نه دي نون د الله په باندې الله نه بغیر دبل چا په نومه الله لای چې دا بابا من صاحب ابتران علي ابترو ابتران جوړ کړ درو په الله باندې او الله په خوشحالي فیضیم در صدابر کی بدلہ برکی دی تھا اللہ داغا چی دی دی کا دی دی درو دوران کی بلا پلی تھی وقالو وائی مشرکا ما فی بودون ہے فی بودون ہے حضر امام آج پا خیٹو دی چار پاندار باوا پر نوچے پری خلیشی وی دی داغا دی خیرو کم بچے دی نو خالی رتو لی دو کورنا خیوار پار سڑو دو مگا سڑی بے خوری و محرم ادواجنا اب بند پخوز دو مگا خد بے نخوری ہاں البتہ یہ کم میں تھا نا اکو چری دا بچے بچائے مڑا مردار یعنی مڑا نو پہم شپیشور کا دی بیا پدی کی شرکی بیا کا خوری دا ولی چکر دی ساروی دا بچائے دیو خوڑ دی خوری دی بیا تش بچائے بے کی گلونا بے کی گی البتہ کا چر دا مڑا وا انو بیا پاک ختم خوڑ دکھا کلوری کی گنا با میں مڑا لوری دور بدی شوا پہم اویا کم میں تھا نا کچروی دا بچائے مردار پیدا شوی نو فهم پی فهم پی شرکا نو دوی پای کسی صداران بیا سری خلی ٹھولی خوری دلتا هم دا رواجو چه خدا به ودولا نو اغا لک بولا پولیس کی تړه ده د مور چې ودی له محمد کمر دوړو کما نو ما ته راشه پولیس کی وتړه غوټي ورکړه نو تاسو په نو بعد غوټي مو خد وراته غوټه وې دا لګ راخه شان دوه نو تو کار ما چې ما یاد وړو کما ورته کې او دا وړو وا ده دوړ لري نه وا سره سپینځه کال و ما نو سو اته کال مشره انو خیره غوټي ما ورکړې ولی چې کچره جنای ولا غوټي ورکړم بیا دې ته شي جنای کی جنای کای کیږي نو غوټي غو مارګندې کړه بس باران شو جنای کو مشره خور اور پتې دیو غو بیا ور په خویندو دا لید لګره په اخر دا دوه خور تر شي شمس نور دی شو شمس الله دی سم لیډ ور لګیدا دا غوټي سره الګ ورکړې کنا دې ته بیا د خلکو خیال نه کیدا ادارنګې چې جنای به ودوله دا غټوټ کیږي ټول دا د مشرکان دم دک چلو ټول د مکه مشرکان ته د ابراهیم او اولاد هغه مو دم چې جنای به ودی دا چې کور ته بیراوځه انواله به پږي کې الک ورکا چې د دې دم به الک شي ته چې د کانی کې نه خدای به راوړي چې جنای کا به شون بیا بغي ته خیال نو چې دا مو غواله الک ورکړو دا دې جنای کا ولي کې ته چې تاسو دښمنه و نغی بد دی مو کې تد پتا کې با ای به خیال در به جنه ول در کړه نه اور مدون خوخه به تر به خدای دې خو به اته د ما غور خو ته باکر دې دې تشي جنه کوي کی دا کی دی ویټول کنه دا تر څخه کی دی دا تاسو په دې مشران ابایګان کې دا سي نه پسند علم روان دي کتابونه زمون کلو کې نشته رسومه جاهلیت شته تا دا رب خو دې ملک کتاب نشه په دیوانې مولا په لیکي نه عوام عوام ور په سبيږي دا چې ربوړای نه تاسو هغه بتا مکردنان کتابونه یې هغه وته رب واسي دا چې کمی کمی ترکی دی کمی کمی ټوټکی دی کړی دی د خلکو او مسلمانان هغه مسلمانان مکه ولی خو ابراهیم السلام اولاد ځان ته وکړه او جونې کول بودونې کول ورته کول خو کله روانه شوی چې دا کتاب راغی بیا سم شو دا رنګ زمونږه ما اکیلی خلک خراب او د خلکو یې نه پرې چې دا څنګه په ګندې دی نو ای دی نو مراد خانه خدای پوکا و سبب و یکم متن کچری ودا بچای مردارا نو په هم شیشو فی شرکا دوی پای کی بیا ایسران بیا ټولی خوری تجدیم در چه صبر کری تعالی وس په هم بی وس په پساو د گنا ده دی دی عمل انو یقین دار حکیمون علیم با حکمت ذات پوه ذات قد خطر الذین قتلوا اولادهم تاکسرا توانیان دیتا تان چی وجر اولاد فل سپا پسابد بی اوکوپای بغیر پسابد نا پویای و حرمو حرام اکرا آقا بند دک پزان بانی آچ خوراک ورکر دیتا اللہ آده بابا پنو چی پریخوا بینا خوردا در منجور دی آدی انغام و حرد و خیدن ابتران اللہ ابترو ابتران جور کر دروخ پا اللہ بانی و اللہ پی خوش حالی گی دا کورن الله رضا لکول غره او تم چې باباګانو کې څوک پیسې غردي سجدي دا د الله رضا لکې غره هغه وره ایم دا الله رضا سره په دی باندې قد ولو یګن ګمراه شو و ما کان مهتدین ان دې په سم لار روان او څه سره رښتم دلیل خدا دو دلایل شرک فعلی سره متعلق دي ها د عقلیا یا لکه الله شیان الله پیدا کړی ته بل فن ولی منښت ورکه او ولذي او دا الله ذات انشا جنات ماروشان چې پیدا کړی باغونه چې سفرونو والا چې سفر تخی لکه انګور شو یا د کریلی ملی لیموت خیجی تورای داشان کدوان و غیر ماروشان انا سفرونو والا چې پخپل تنه باندې ودریږي لکه توت شو بیر شو کجور و غیر دا پخپل تنه ولاړي و نخلا او کجور و زرع فصلونه مختلفان اکلو رنگ پر رنگ خواندونه دی و دیتون اپیدا کری اللہ دیتون و رومان او نار متشابیان یو شان دی پر رنگ کی و غیر متشابیان ان دی یو شان پر خواند کی ذائقه بدل یو شان انار دی سر دوار سر دی یو شان دی یو ترشت یو خوک دی یو شان انگور دی یو شان یو رنگ دی یو شه دی لیکن یو خوګ دی او ترش دی دا خوګوار ترشوال په چا چوره او به یو دی زبکه یو دا څوک چې لک صورت را دو ګرته او تو الته لغونه زیات هو ذات ته سوتران دویم درم آیات ته سلورم وفی الارض قطع متجاورات وزما کے ٹوٹی دی جخت جخت ونڈو ندی وجنات من آناب اباغون دا انگور دی وزرم پتلون دی وناخیر کجوری دی سنوانون یو موند والا چه یو موند دوائی دریوز دی وغیر سنوانون اجدا اجدا موندان والا جڑ والا یسقا بیمان واحد گاو گرا خراب کورش و بکورش پو بو یو قسم بانی طول یو دباران بری یاد سین دی ونفضل بازا اغرکو منگا بازی دی پا بازوان پیل اکر پا خوان کی بازی خوگا پا بازی تورشا یو دمکارا یو بری یو دی که خواگیمو میوی دی بل بل تورش دی یو دمکارا پا غدا بانی پا غدا بانی دقا پیو کرا کاریلا پیو کرا اقا باقا دزمکنا اترخیو براو باتی تروی او پاک دا ما بلکا اللہ بیا دغاو کرا گازرا او باتی خواگی گا نی پیو کرا بخواگی را دا سوک کئی دا سسٹم سوک چلی دا آئے دزمکی کار رہے که دزمکی کار رہے پا کار خواگی یا طول خواگی یا طول ترشو دا باران کارو نکہ دا باران بیا یا طول ترش پا کارو پا دہری بانی چی دہری وئی دا دہر کئی دہر خو بھائی بسیط دے بسیط خواگ کار کئی یوشن نو دا جدا دا کڑی چا دی نو ذات چه چای کوي دین الله پاک پر دا ثابت جو ګردا ارث دار کوټ کوم کې دی ما دا نه دو بو کمال نه د زمکه کمال دی انا زمیدار کمال دی نو دا رنگ دلته ما یو شانتی دی خو خوان پکې جدا دی متشابهن یو شانتی پر رنگ کې وغیرہ غیر متشابهه به متشابهن ان دی یو شان پر خوان کې خورید میوه دا الله نه کړ چې میوه کې واتو حق ور کوئی حق دا الله پاغه پرد اللہ دا دی نو پلاو پرد خودو حق نور کئی یعنی ذکار خود چکر اوی کورت راڑی ایسابو کی واقع دا چی سور منا تیوہ تل نور کئی خودی که اشار رجی چکر اللہو کیا کنا نو چی غریب راشن دا اللہ حق ورکو دا غریبانا حق ورکو اوسن دنکلو کی سوک لاو کئی دا غنم و یاسا چی غریب راشن دا اللہ کا دان لیو گیڑو چا تکا پس پا پتی که دا سڑی رد دا پتی مرئی بیا چې درمند نشته چې د درمند عمر شي زمیدار نو چې بیا کور تر اړي کندو ته بیا د کندو رشي بیا د کیډ پټی کیر سور ور کوي د عرب هم دا طریقہ چې کجور به شکولې نو جوړوم به ګرم به شکو نه به لار په غړ باندې شم په لږی کې غوړن کو یو څوک برات نه به خړل نو چې به خلاص بل ګرم بل غونچک به ځوان کو دا دای نو داغه په لار د اتو حق هو دا معنا لکه صورت خو مکی دی غلط کوي خو زکات هم نه نو دینه مطلب دا دی چې پټې کله گنی کله شکر چې غریبانه راځي ولا شي نه لوسي چې ګوره کله وباسي غریبانه ته راشه اوسه کمیږي نه ښه دا کمیږي نه کم سړی چړې لوی کنده هغه شی زیاتیږي نه کمیږي ا چړې تنګ دی هغه شی خرابي زمیندار په دې کې ښه یې ورکوي وا تو حق اور کئی تا حق دا اللہ پارا دا لو داغی کے دری بل داغی کے والا تطبو او شرک ما کوئی دبل پنوی سے مار کوئی انو لا حب المطربین یقین شان دارے لا تطربو شرک یعنی ندر للعباد ما کوئی و انو دارنگی تحریمات العباد ما کوئی انو یقین شان دارے اللہ چرے لا حب المطربین من نکید مشرکان صدا اللہ دشمنان دی ومن الانعام اباد دا دانگرون حمرتن بار والا دی و پرشن اباد سورلہ والا دی جی حمولا چی پاقی بان بار چوریش حمل ما حملو علی و پرشن دا سڑے پی پرش پتولایا تو سڑے پی کینی نو سورلہ والا شد قرآن رحمت اللہ علی وی دی میاوال تا بیو سڑے راتا اب تاکی یو دل یو دیر لوی چودری و راتا من دل بی سودا مودا وکنم پا گاڑی پا راتا سودا بی وکنم گاڑ بی ڈک زن پا گاڑی کی بی سودا وا چونا آل تا باتا دا اخپر تانگا اولارا پا سٹیشن بانی نو چیزی برا گاڑی تانگا کی بی وا چولا چودری و غٹ چودری و اڈیر مالدار شیخ رحمت اللہ خو موٹر موٹر خواه رو کنی بی آنی ما وی آقا تڑی خط اڈیر دیادو دی بریران بانی پا مدرسو بیڈیر دیاد خرچی کولی یما ته جای دا سړی ډېر ښه سړی دی خو که دی دراوړ ما خیر ګور مې دغه پې کو وی دی چې راغی ما هغه ټایم چې دغه ګاډی فسټ ټایم راغی ما ټیکټ واغ وی ما ته پته چې دیر فسټ ټیکټ کې کلاس کې ما هم د فسټ ټیکټ واغ تھا وی چې دې کوم دغه ته وخت وته مو ختمه دې دې ما ته جی طالب ما چا وی چې بچے کوش شه دریم نمبر تړ کلاس ته راشه ما چې ولې اوس به دغه رای ټیټی نو هغه به دې ونیسي او جرمانه به دې کې وی ما چې جی ما ته فسټ ټیکټ خا خا بیا کینه کینه وی چې ګاډ روان شو دوه ته نږدې شوم وی ما ورته وی چې ملک صاحب یا چودھری صاحب دوه ورته تا سره مې لږ کار وایا که نه وی ما ته به لس منټه خبره کوم اته به غږ نه کوې ښه وی نه کوم که نه وایه وی ما ورته دغه شروع کړه سورت مومن مې غالباً شروع کړه تا او چې ورته مې وکړه د شیخ بخلکم یو عجیبه اړې درمن و نو چې اړې درمن وي هغه د خولې نه خبره اثر هم ډېر کوي یہ سڑے پہ جڑا دے اسا یہ سڑے پہ جڑا دے اے مخ کے ٹیشن میں بس ماں خبروں خلا کے ماں سے کھدے ہوئے نہ بہ کھدے گئے یہ ماں چھ تو ماں سے باہر چھٹی نشتے داخو ماں سار پار دادا کھڑے دے ان نہ ماں سر بدی کلی تھا منگ پکلی کڑی داغا تو ماں کور والا ہی تھا الگ بیان داغا شان کے داخو میں واقعی پہ شرکیات کن خطی ہوں وہ خیر ماتے وادو کا یومی پر تا چھٹی ماں چا یومی پر تراشے تا تا ماں ٹانگا دروڑ دیا سے نہ صبح جو ٹائم کے گاڑی سے ٹائم را دی تو باغی کے راشے ماں چھا وے چرا لما وے مال تو بیان میں آنو کا کتا وے دش پی سہار سے نہیں ماں لس بجے یا اولس بجے دگ رہا تھا یا دولس بجے گاڑی داغڑی دکھا یہ گاڑی بڑا تھا بس ریل گاڑی ان ماں تھے زما وی ور بچ خیر دیں وی ما تا ته نه بجوي دکبه دا غمنس کې دا غ په دکري په منس کې د اني شپګم ټیشنو د میاوالی نه د چودري خپل کله د کندیا سټیشن نه دری ملا پلو په منس کې بل ټیشن مو چرتا نو شیخ وی ما ته د زما سهارا وی لړ بچ کې نه لګ غپ لګو وی چې اول شوی ما ته زما متن دوه بجه ګاډ راته ی خیر کیر لړ بچ وی دولس نیمی شوی وی ما چه چودری سے غلطی دوکڑا وی ولی وی ما چه زبا سنگ رسا می اوبر رسی کن توالی پی کرکی وی خیر گاڑ را گئی تیر شم وی ما چودر دا وی خیر نی وی دا نوکر دا چیارا او خراوارا وی درام چیارا لیوانی دی او خا وی با بوخا ما سواری ما با گاڑی پس را تی او خراوارا وی اگو خراوارا دیر اخکولی او خواهی نرائی اوچا کلاسا ای باندې شاله چول او دا د چودری څخه خپل خصوصي خو دا په سوړ دي کوله د ته وی چې دا څوک دی به دغه سیستم پر د دینه مخکې کوم ډیشن نه کنه دی به هغه ته ورته په ایمان زور شپې وتر ای په نیغ په دغه مده په کګو په دې من باندې په پټو پټو کوي خو خوشی کا وی ما ته سور سره په سیغه دغه راته ویغه چې کوم ما وته کنه کوچ دغه چې کوم ساربانو ای ما ته ویدور روز تو کی ناستا وام یو خی تسوی نگه پاسی دا یو خی روان شو پا مادم دو تا شروع کرد لوری دو تا شروع کرد یو خی دا شوی ویدا تو دشو جو یو توپی کن آوی چه مخی اگر کنی دا ننگ دا اخپی دیز مکسر دا توی دا شو توپونوی حاق دا پور توپوی ویدو ما دا اخپی دیز مکسر لگه دور دا کتشی واقع یرا وی یو تیشنی چه بل تا مگو رسیدو منز کسی شپک میل لار دیوالی وام دیو خیم وی الته چور تھی دو وی گاڈ لانو راغ رہے اور دیوخ نے جمع کچھ او خزان او شون دا وی ابتی پر دیوال مان لاڑے دا شانتی پرشن نو دات شیان شب دا ما ما لیدلی دی پارا بو کے تو او خان جگم غلول کئی تا پے نٹ کور کے او خان ریسا جمل ریس ور کے دات من دی ترا گٹھو پے خلو دی ڈانگو نہیں خپے کنا اور اب دات عجیب خلق دیں اوخ دی لکای نو نسی اد نره غنه لکی او اوخ دا سرگیر رو توب که دشان اوخی جوتا دات خلق پر عربیان تکڑا خلق دو خانو اوخ تا رستو دا لکای تو نسی نو نو اللہ تا ورکا اوخ نو ورکولش یقا وقتی او جولی توب کن جو دواتی زان رسولی براتا تا پا دی داگه که باقی مندو کوتا دان راتا زالیم بچی تکڑا خلق دی خو بس دنیا پی غالبا شده اللہ دی خکی عرب عمر بهترین خلق دنیا پی غالبا شده اللہ دی رحمك بس بو نو ومن الأرامي دا دویم دلیل چې دا له چا پیدا کړی دی. اول یې خو دا پتون چا پیدا کړی د بل په نوم ورکوي. کلو وشربو خورئ اس کوي ولا تصرفوا زیاتې مه کوئ. ومن الانعام بعض ډانګرونه حمرتم بار والا دي او فرشن اباد سور رہ والا دي خورئ دا نه خوراک درکړی تاسو ته الله اتابیاری میں کوئی دکھا دمو دا شیطان شیطان کرن دا بل پنو نظر مور کوئی دا بابا انو یقنن دا شیطان ستا دشمن خکارا دے سمانتا دواج اوز مطالبہ دلیل کرن مشرکن چیتا مشرک دا بابا پنو بان ساروے باندے نو دا پیدا کری چا دی عزید حربت دلیل سا دے مکی اللہ پیدا کری کنا اوز وائی تیچ باندے پنا ندید به حرمت دلیل تا سسر لگ دلیل ہوا مطالبہ دلیل سمانیت ازواج پیدا کری اللہ اتا قسما ازواج زوج مانا قسم اتا قسما ڈانگر من ازوان دا گڑ ہونا اسنین دو دی گڑ او گڑا او من المعز ادا چیلونا مگو دا بیزو دا بیزونا اسنین دو قسم دی چیلے او چیلے یا پیسا او بیزا قل آد ذکرین دیار تا خیال کوئی و آد دوان دوان ران یعنی دا گڑ او گڑا یا بیزا گڑ او پیسا قل آد ذکرین و آد دوان ران گڑ او پیسا حرام حرام کری دی اللہ ایده دا حرمت دلیل دا چی دا مذکر دکا نو کچرتوا چی آو نو بیا خو باندې چې ټول مذکر چې سور دی او ټول بیا را آرام دي د دې د تخصیص وجه سره بیا دا چا تخصیص کړی چې دا د بابا کوم ګډان دي او دا بنا لالوي دا چا ویل دي عمل انسان یارم ام حرم الله الانسان واجه یارم کوي الله دا دوه مادي یعنی د یو رب دلیل څه ماده ده نو که ته چې آو دا د بابا د غوا دغه نه پیدا بيزي غوا نه ده نو دا نو بیا مطلب داره چې ټول مادي حرام دي بیا د دې د تخصیص دلیل سے ته چې دا خاص ده دي اما ام حرم الله ما معنا ده سا یا حرام کړی دی هغه چې مشتمل په ایبانې خېټ د دوه مادو کته وا چې دا دی د دې بابا چې منه د خېټ نه راوتی ده ځکه دا حرام ده نو باید دا ټول د خېټو نه راوځي نو بیا خو ټول آرام دي د دې تخصیص په کوم دا چا کړی دی خدای خو منه که دا خدای ویلی دی وخایه دا نبیعون ویل مینه پوه کوي ما په دلیل باندې وخایه دلیل ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یو کافر راغلی نبی اسلام سره ابوالاحوث نوم دی رسول الله صلم ته وایي چې تا موږ باندې زموږ د مشرانو هغه په موږ باندې الالې ولې آرامې ارامی ولی علالی نو نبی اسلام از دا آیتون اولی تا نا تا پوست کم خیر ریم که تاو دا مادی نخوری نو دی دا مادوالی دلیل دی دا یا نران بان سوری نکوی دی نروان بیا طول نران بند کهی کن دا بابا دی پا نون بان چکم پریخ شوی دی دا دی سا تخصیص دا چا ویلی دی ما دلیل را کهی دلیل را سا چرتا هم نبی اونی بیل میں نا خبردار کہ ما په دلیل سره کچری تاسو رښتینی په خپل دعوه کې ومل ایبلې څلور خو ذکر شو کنه څلور قسمه ومل اوس نور څلور ومل ایبلې اروخه نه اسنین دوی اوخه ومل بقره دوخ بچی تاسو خبره جونګې دوه بچی جونګې وای هوښه ا د اسپری تاسو یې بیانو توی دو غاقی تا توی دو غاق بچی تا سخی بچی تا دو میخی تا کٹی ها کٹی دا پختوم زکر گوره پختوم نیری گوره خان دا ات بچی تا بیانوی کنه بچی تا توی بی تتو توی واشه فبل سوی ما نیر دوسه خیر بارا تتو خو غټ تو یم و مې اب ایبلې او د خانه اسنه دو دی یعنی اوخه او مې بقره اره غوا غوا غوا اسنه نه غوا غوا میخه میخه د غوا د قسم نه ده جاموسه اتر کې جاموس دا گاوموس گاوموش گاوموش عربیان خو گاو نشو ویلی نو جاموش جاموش نو بیا جاموس تی جوڑ شا دا دا غوا قسم دی خان ومن البق بقره او دا غویانونا اسنین دو قسم غویا غوا نقول آد بکرین و دا دو نران اوخ او غوی حرمین حرم اللہ اللہ رام کردی دا دا حرمت دلیل سا چی دا اوخ دی سا من ما نرد یاد غوی دی دا دلیل دی نو کته دغه دلیلی نو بیا ټول دغه چې کوم ټول دنیا او خان بیا بند شي کنه آرام دي شي یا دا چې غوی ته د بابا غوی بندو یو چې دا بابا په نو پری خوشاله دي نو د دې د حرمت دلیل څه نره نو بیا ټول غیان بند کړي د بابا ته تخریج چا وی چې بابا له په نو پری خدا بیا نه اله چا وی دی خدای ویلی امرون ساینا یا دا دعا ما دی الله ام حرم الله الانسان یا رحم کری اللہ دا دوارا ما دے دو حرمت دلیل اسے چھے دے دا حرام کی کدو مادا کیدل نبیا چھو سورا ما دے ٹول بھی حرامی کئی کنا دا دائی سا دلیل چھا ویلی اما اشتاملات یا حرامی ام حرم اللہ ما اثر کلام لم دا تھے یا رحم کری دے اللہ آغا اشتامل علی رحم رسان چھ مشتامیل بھی پائے بانے خیط دو ما دو نو ته چې دا د بابا د سړي د خېټې نه راوتل نو دا چا وی دي که د خېټې نه راوتل بیا ټول د خېټې نه راوتل بیا ټول آرام کوي څه خوري څه نه خوري ام کوم تو شهدا دلیل خو نشته ام کوم تو شهدا ایو ای تاسو موجود که چې کوم کو تاسو الله په دیوانې تاسو الله ویلي دي څوک شته چې هغه ته ویلي وخا څوک دي بل دا وي یا خپل فلیاتو مستمعم اغه خپل چې چا ته ویلی الله غره ولې دا وخا دلیل ومن ازلمو خام کون شو ادا او ایتا ته موجود کړ حکم کو تاسو الله په مان شي دا د بابا د په من په نوم باندې شي د دې بچو نو خري تاسو یا ودا نه لا دا چا ویلی ومن ازلمو زجر نو څو د غړ دالین دا چې جوړ کړ په الله درو دا وی الله خوشحالي کوي نظلی ظالمی کنه ځان خبر کې رزل نه ته بغیر دې فرج گمراهی خلق په سبب نه پوهه یقین الله نه توفیق نور کوم ظالمان ته قل لا اجد او بیا بیان د تحریمات الله د تحریمات الله قل لا اجد بما وحیا وانما ما پاک جوړ کول شي ماته الیا محرما حرام على طعام په خورون کې باندې یتوم چې خوري غیر الا ان يكون متدا مگر چې هر عمر دارا چې بلا لالم رشودا او دمن یا وینا مصبوحان دلته وینې مقید کا یعنی هغه وینې چې شر سر بهږي عام وینې نه په هغه کوم وینې پاش اندار ما خان او دم مصبوحان یعنی کساب چې کله غوې ټوټې کوي دغه وینه کستا په کپړو د نه پلیت جامې له خان دغه پاکه وینه دا خوړې هم شي دا په غوخه کې پاتې دا خو تر کاره کې بیا اکثر هم دغه وینه په کرا دي کنه او دا مصبوغانه یا وینه بایدون کې وي او لحمه خندیر یا غوخه د خندیر په نه ورېشتن په ځګن دا غوخه د خندیر پلیته دا ګندګن او فسخانه یا ګندګندګه جړ فسق د الله حکم د الله حکم نه خلاف شوی دی د الله د حکم نه خلاف پی حکم شوی دی او فسقان یا ګنده شی اهله لغیر الله بي چې اواز پورته کړي دپاره د غیر الله په هغې باندې مخکې وي انه دا فسق هغه د بابا منښته نو دا آرام دي فمن استو ها کاجت که ضرورت راغل بیا خیر فمن استو را هغه څوک چې محتاج شه په لوګه کې خو په داسې حال کې نه دی باغي نه پرمان د الله او نه دی زیاتې کوونکې یعنی حلال نه ګڼوي خوړه غیره باغي که حلال یې خوړه بیا دی بیا پهیم کاپر کېږي مختاج دی چې شی نشته کوم شی به خوري څلور شیان ذکر کړه کنه میتا دم مصبوح لخمې خنزیر او ما اهله او دې څلورو کې د ټول نه کم حرمت تو څه کوي په میتا کې دویم نمبر پر کم هغه وینه ده دریم نمبر کم رج ټول نه زیات پلیشه د بابا منښت ده اوس کم بخوري میتا په قدر د حاجت غیر حلال به نه ګڼي ګردان وګونه یعنی ضرورت لپاره خو او زیاتې مون خېټه پې نه مړی نو بیا ٹھیک ده او که نه خېټې پې مړه کړه یا حلال وګڼه نو بیا کافر کېږي پې پای نه ربګه نه هغه تو چې محتاج سه په لوګه کې خو په دا تیال کې چې نو دې باغي د الله نافرمان د الله او نو دې زیاتې کوونکی نن راسته بخونکی مهربان دی او بیان تحریمات الله قهریه کله کله یو شی الله قهران بند کړي چې نه یې خوري وجه په مونږ باندې نه ځي دا رنګه داسې نو الله یې پرې بند کړي والا الذین اړک والا کرکه پیدا کړي والا الذین هادو اپا کسان چې یهودیان دي حرم نه حرم کړي او مونږ کل عزیزو پر هر یو نوک والا لکه اوښ یا د اوښ د قسم نه کوم زاسارو او من البقرې حرم کړي او د غوانو نه ولغانم یا د ګډو بیزو نه حرام کړو موږ په دې باندې شخو موما وادې د هغې چربي د هغې الا ما حمل ظهورما مگر نو حرامه هغه چربي چې د پاته شاګان شا باندې خو نه یو شا باندې خو سرمند اوړي کړې هلته شان نو مراد دا د ډونګې نه وروسته دا د کوناټو د پاس ځای نه طبقي وته ډکه یا مگر هغه نو حرامه هغه چې د پاته د کوناټو دی وه د طبخو دی وه او الحوایا یا واده د پرین نه پرین هغه د کولمو کې هغه ګیره نه وي هغې کې هغه واده مازی هغه او مختلطه یا هغه وازه چې ګډه وړه د اډوکي سره اډوکي دن نه ده نلې ملې دا پې نه ورم دا نو ای به څه چل کو یهودو ای به بیا دا غوښې دا نورې وازې به ولیکړې ای به د دې جنسې بدل شه نو ډل به بیا خوړله دا دې طریقې وې ځاکه چې د نامه دا صدا ورکړه مونږ دیتا بیبیان په صاحب سرکشي دا چې بابا په مونږ باندې په بابا په خپل بابا دوغ وخه نه خوړه مونږ نه خورو دا سرکشي وه وان الله صادقون یقین مونږ ورشتینی فان کذبوکا پس که دروځنه کتاله چې کوم د په مونږ باندې خوګه بند نه کنو نو جواب په فان کذبوکا پس که چېرې دې دروځنه کتاله نو رب ستاسو خاونده مهربان تیار فراخي پریدي خو دینا خو ها ولا ردو باتو انو پت کی غذاب دا الله رقم مجرم برابر خو بدی خو سموده پریخن خیر ده نو اوس مشرکان دلیل پیش کوي دلیل ته غوخته وکن دلیل خو نو اوس دلیل پیش کوي مشرکان دلیل ګوري خان ته قول الذين اشركوا دل چې وای با کزان چې مشرکان لو شاء الله کتر غوخه دا الله ما شرم و شرک نو کړي زن کار به نه کېده نو خو مونږ چې ورچو الله زمونږ ته خو چې الله کوي کنه او چې الله کوي خو مطلب په دې الله رضا ده کنه پوه شئ دې کار پرې کېږي کنه عمر کا بابا چر رہے تو وای شور قرآن یو دل روانه وای عمر بابا روانه کنزل کوي لکړې پلیتې دا کنجرې ما چې بابا ولې غوسه دغه بوډاګانو ته ما هم بیا کار نه کړی وی دا کجر نی دا چم جن خد پی جان دی دا کجر ما ته چرتل وی پلان کو ای بابا شین تلا بابا دا ای ما ته ګورا مولای سے روزانا پرت فکر لگے شری بابا گا نہ مے دے پر دا بابا مولای سے پس پی گی کار پی کیگی ای ما ته کار وی جاو ای ما دا کچھ نہ ور سے کچھ سم لے کار پدم کیگی کچھ یاد اولاد اور دے کچھ سم لے کار پدم کی کار کار مطلب نه کار کیږي نه کیږي خو حکم د الله دی چې رب نه خورې شیان اده نه بدی باباګان دا کار پې کیږي دی وایي لو شاء الله دا د مشرکان دلیل دی کار پې کیږي نو دکه وایي مونږ یې کوو نه به کو الله دن کار به نه کېده مونږ له سزا راکړه وه لو شاء زه چې وایي به مشرکان لو شاء الله که چېرې خوښوی د الله ما شرم و شرک نه کړی الله بان مشران بابا نه اتری چې تلون له به سزا را کړی وه دن کار به نه کړی والا حرم نه من شي نه به حرام کړی مونږ څه شي جواب لکه څنګه چې دی وایي د کرنګ تکذیب کړو هغه کسان د الله د کتاب چې مکې دی نه دا غول خوړلی حتی دا قوه باسنا حتی چې یو څه څنګه عذاب په دې روان دی قل هل انکم من علم مطالبه دی ده بیا و آشته تاسو من علم څه دلیل نو با روبات غیلا مونږ ته آشته خدای کوم دا ویلی روبات دا خو دلیل نه دی چې کار پکېږي ان تا تبیون تا سوانے مگر گمان پسی انے تا تو مگر اٹکلیان قل فاللہ الحجت البالغ و خاص اللہ للدلیل کامل چی سڑے دے سڑی شک باسی سو دا دلیل خو شک نو باسی دا خو اسے دلیل چی کار پی کی گی دلیل دا اللہ دا کتاب چی اللہ پاکو یو شیر آمین پای دلال انبار پہ لگئی و دانا دا خبرہ چی کار پی کی گی نو قل فاللہ الحجت البالغ و خاص اللہ للدلیل کامل فلو شاہ قطر خوفد اللہ جبری ایمان خامہ توفیق برکر دو ٹھولتا دی ایمان قل حلومو شہداکم اللذین شدونن اللہ حرم آتا وارا روغا رئی شہداکم اگا لول علماء سا شہداکم قدرتکم مانا کئی شاول اللہ پدی زمانے وارا روغا رئی لول علماء سا وقتان یہ شدون چاہی بیان کی جہن اللہ اللہ حرم کری دا راو اللہ غلام فائن شہدو پس کئی گوائیو کو شہاو اللہ ویلی دی تو اتا دلیلو خواہ نہ جی تو اولیاء علی نے تم اچھا آو علی علی نہ بہن شہیدو پاس کدی گوئی کچھ آو دا خو حرام دی کنا تو فلا تشد ماو ما نو تو گوئی نو کدی تو گرو نمانی وسرا ولا تطیع آو اللہ دین کدو بیاتنا اتا بیرون کد خوشا دا کدن تقدیب کدن کفاتن دا دی خبر آو نمانی گوارے والذین او دا آقا کسان چی ایمان دوی پاس ربانے او دی پخ پر ربانے پر اپ سرا نور خلق برابر ان کی یاد لوں اور کہ اللہ کلر مارا کہ بیا بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالی واتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سورۃ اعراف مکی سورت ہے نزولاً 39 نمبر دے ہاں اللہ اکبر خدم سورۃ انعام مقصد سورت ہو رد شرک مکمل شرک دو قسم دے شرک اعتقادی اگر شرک دا تعلق دا کی دی سر دے مسلمان پا عقیدہ کے شرک راشی دویم دے شرک فعلی یعنی آغا شرک چھے مسلمان دا فعل دا عمل پا دربانو کی یعنی دا سے عملو کی جا اللہ را پارا خاصی آدے بل چالو کی برختی لیا پیغمبر را یا ولی لا یا جن لا سورت دو ایسو کی تقسیمو اول ایسا یو سل والد سے آتونا پہے کہ اول قسم دا شرک شرک سے قادی سر و سلور قسمون دا غیر دو شا او دعوت سورت دعوت سورت دعوت توحید یعنی اگر سرور والے شرکوں نے رد کر او دعوت توحید پر تردید آئے پورے تردید پر تقریباً سعود آئے بیان شوید اللہ بیان شوید آئے عطا دلہ وہ دلہ شکا نا وہ دلہ بیان شوید یو الحمدللہ دویم ویم سسکا اللہ بزرن فلا کاش پلو اللہ ہو پر درہم دلبانی آیت نمبر دلہ قلو انما ہو اللہ واحد پر درہم دلبانی والحمد لله رب العالمين في نور ربنا سبحانه وتعالى ماش يسيبون شبغون ربنا لا إله إلا هو وهم ربنا لا إله إلا هو فاتم ربنا آيات نمبر 151 كبيان شو الله تشرك بيش وروس ببياني جي الله تشرك بيش يا ودي آياتون كي دا آياتون كي دي دا دري آياتون دي دا وصيت دا نبي عليه السلام دي الله نبي صلى الله عليه وسلم توصيت كره پدي باندي ابیا نبی اسلام من توصیت کر چدا بوا ہے ہر عالم توصیت دے چدی چدا بیانے دی توصیت دے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تے تیمند صورت دا او کہ سر سو غواڑی کہ نبی اسلام وصیت ہوا اور ما دا اتوں دی گوری دا وصیت تو علماء بان لازم دی فرض ہے دا وصیت تو کی عوام ہوتا قل تعالی وراشی اتلو ما حرم ربکم ولونم آغا چرام کری رفتا فتاس علیکم پتاسو بان ادارے چا اللہ تو چرک بیشی آن اسا دار بند گرد رہا رہتا اس شے آن را وڑے رہے شے آن نا کرد آئی یعنی اس شے نا پیغمبر نا ولی نا انسان نا فرختا نا جن فا اس سے اسی پت کی وبل یو وبل وادن اخسانا ادم و رفتا سا با اخسان کوئی لو اخسان دارے چا شرک نے بچ کی توحیو سا بیان کیا نور اخسان و اثر کوئی د پلار مور نمبر بیا ولا ولا تقت ولا دکم نملاک اموجنی اولاد پل یاری دل وگی نا چی سب اخری ازنی چی دیر شی بیا بسو خری دائم و جلد دا اولاد چی بیل میں پری دیں چی رکت بی علم و کم بیا بسو خری علم سر از اونر رو خواه کنا علم با مو کی اونر با مو کی دا تری دو سر کی انجینیر دو سر دا کی خیر دا قرآن پیم وایا انجینری په موقع هغه علوم پرې دغه نور هغه تا ته په پته چې هغه به دکه خوري نو قرآن په وابا دا علم چې عقیدې سمه شي سابه وختش قرآن ویلو کنه دا نور علوم بیا مدرسو کې سکولونو کې دوی کالجونو کې دوی ولا تقتلوا اولادکم اموجنه اولاد پر دیار د لوګنه روحاني تور وجل چې عقیده غلطه یعنی په شرک چې ویل می پرې دي نه نر دو حکم مون خوراک در روته ته یا هم دیتم ته دای راضی خونه راضی کړی ما ولا تک رو فواش سرورم امن دی کې بیا آیات هغه چې ښکار وي دي نه هغه چې پټوي بعد بیا ای ظاهر ارتو فی لکه زنا شوه پردو ښځو ته قتل ایو پټه ده چې هغه دا ده چې پلار دامن ټولو ته ناسي فلمونه ګوري دا ګن بلا ګوري او دا دې پټه وي وایي چې په هغې ارتوک نه پوهېږي یو خو ښکاره وي لکه زنا مینا یو پټه بیا حیا دي دواړه ځان بچ کوي ولا تقتل ولا تقتل النفس اموج نفس اغا حرم الله چرام کړی الله الا بالحق مگر په قانون د شریعت د شریعت قانون چې مرګ کړی وجل به شي یا کافر شوی دی وجل به شي یا زنا کړی ده وذالکم وصاکم به دارنګ شي تاسو حکم کوي تاسو الله په دیوانه خامخا تاسو کې عقل راشي پوه شي تاسو څلور پنځه وصیت شو کنه ولا تقربوا مال اليتيم من ذكر مال اليتيم تادان الا تاكل مخري نزدي مر لار نشي شپغم الا بالتي احسن مگر نزدي ش پاتر کی جا خطر کی خطر کا سرا یتیم دو مال عبادت ہے حتا تر دی پوری عبادت کا یب لو شو دا چورسی کی مضبوطی ا دو مرتا یا من ذکر تر دی پوری دا حتا یا خود یا بلت الا بلت یختن تر مت یعنی تری عبادت کوئی تر سو ځوان شو نه یا دا دا تقربو سر چې منی دی کې دی مال ته دیتم ترې چورتی کې مضبوط ته د عمر چې ځوان شه بیا خیر کر باندې خوري دا شپک شو اوس و موتی او خپل کلر میزان بل قسط او پوره کې پیمانه او ټول پین صاحب باندې لا نو کلف نه پتا الا او تکلیف نور کوم چې سره نفته مگر مصیب ته توان دا غو وای دا ګران کار څه ګران دی دې کس ګران دی وای دا قلتم او تتم اتم وسیل او کله چې بیان کوي تاسو فادلو دې انصاف کوي توحید بیانوي لوی انصاف چې توحید بیانول دي ولو کازا قربا اگر کوي دا سر په خپلوانو باندې اگر دې دې نقصان ستا خپلوانو ته رسي تا تر دې پلار ته رسي وبعادل اوفو نهم ابو عادی دا اللہ من پورا والے کوئی کالا سر دکڑیا کہ ملگور سر کوئی کشاگر سر دکڑیا کہ استاد سر دکڑیا پورا والے ہوگا کنا وزارکم زارکم کون وزارکم شیر دارنگی وستاکم بھی حکم کوئی تاسا اللہ پا دیوانے خامقا تاسپان والے اس لسم وصیت ونادا تیاتی مستقیمانا یقین دا قرآن کریم زمان لارنی داس نی یقین دا قرآن کریم مستقیم لار زمانی غلا فتبیوه یقین دا قرآن کریم سراتی لار زمان دا پا دا سیار کنی غلا را فتبیوه دی پس روان شئی تبیغا بچی تا وید اوخی چی مور پس روانی که مور پا بور دی پا بور دی که اور تا اور تا اور دی بچی اور پسی مطلب چی قرآن کریم دا سوی پا غیبان روان شا کوئی دا اوکا غوکا چوئی دا مکو غم مکو چوئی دا اوئی قرآن وی دا اوخرا غوخرا اچوئی دا مخرا غم مخرا چو قرآن وی دیدا تلار شال تور شا چکم ایو دیل تمدا تمدا مکمل تابیداری مکمل تو علا با کہی چی پوخو پی شی کننو دیل شو علوم پکار دی ظالم بچو سور بدا فتوہ کردن ونازا سراتی مستقیمانا یقین دا قرآن کریم سراتی دا مالا را کسو ما تنیزی کی گی پا دی قرآن برا دی خب مستقیما پا دا دائم حالو گردو سراتنا پا دا سیال که دا نیغا لار را نیغا لار را سر منزل ترسی اسانم دی فتبیو دی پس روان شئی دا لسم امر لسم وصیت ولا تتبو سبولا مدی پا نور لار روان دی تا قرآن نیلاوه چی کم خلق دینی لاری جو رکی دیکھ سواب دیکھ سواب دیکھ سواب دیکھ که په نور لاری فتا پر را قبی قوم نو گرد ور و کتاتو دلار دا اللہ نا نشه رسی دا اللہ تا بیا که نور کتابونو که اون خلولی بیا قرآن لنش رات خانا انا پی پویده شی کراشم پویده گو فینا تا سپک کتلی قرآن تا اول قرآنو بیا نو قرآن دیو بیا نو کتابونو وای خیر دی خود قرآن نمو کبل کتاب مو آیا خان ذالکم دارنگی شیطاتو وصاكم به حكم کوئی تا تا الله پر دیوان خامخا تاسو یریږي د الله نه دا لڅو سیتونه ني هر عالم له پکار چې دی وصیتو کې خلق وته ثم اوس صداقت قران کریم په دلیل نقلی موسی علیه السلام د کتاب نه ثم اته نه دانه چې بیا ورکم د قران نه رستو نه ثم بیا وګوره یعنی دا مثلی چې کوم بیان شو لڅو سیتونه په ای کې وو دا لس و سیتون پا ای کیمو سما تینا مصر کتابا بیاو گورا اور کرومنگا موسیٰ علیہ السلام لا کامل کتاب ایمانیات بان تماما اللہ لذی پا ترگا اختان چاہ کولی ترگا کولی ترگا چاہ ایک دا مخلوق عجزی وا ادا اللہ لوال بڑائی وا و تب سے اللہ کولی شے و دا تو دا ٹھولو مورو دن جیتا کولی اور پیو ایدان چار سب کیو و دا ہدایت و رحمتن و رحمتو بپار د منون کو لاله ملي کاره بملي وخن يومون خامخا دې په ملاقات در خپل باندې ایمان راوړي او بیا تر قرآن ته وعده ادا ودار کې چې سورت مستقیم څه شه دي وعده تراتو وعده کتابن انزلنا مبارک ادا قرآن کریم دې مشان کتاب موږ را لګلې دې مبارک اند برکتو کتاب شپه مبارک شوی ده اته په بهانه کې وعده کتاب انزلنا مبارک التم دا شانتو بہان میں غالباً وہادا دا قرآن کریم کتاب عظیم شان کتاب اندلنا مرا لگے دیلا مبارک ہونو دا برکن دو کتاب دے چی شپا پی مبارک تو تا کتاب مبارک شے کور کبی برکہ تو راشی فتا بیو دی پتروان شے مکی ویان نازل سرات مستقیم فتا بیو سرات مستقیم سے قرآن او دا قرآن کریم عظیم شان کتاب اندلنا اور علیگڑھ میں گئے مبارکوں برکتوں کتاب دے سورہ برکتی سوخت منگنا سو سری شوی دی پی ایسو گنا بڑا گانا ناسی ما شمانا ناسی دور تھا دی بل ستا کینا مسلسل پتا بیو لگی دا تو قرآن برکتوں دی لعلم بلی قاربیم یومینو خان لعلکن ترحمو واتقو ورگی دا اللہ نا بیانی کئی بیانی کئی لکا لعلکن ترحمو خام خطابان ورحمو کرشی انتقلو اتبعوهو لئلہ تقولو دا سے دیکھا کلام دی قرآن پر تروان شئی چی بیاون وایتا پر قیامت کے چی نما انزل کتابو پیشکر آلی گلشو کتاب الکتاب کتابونا علا طائفتین پر دوو ڈالو بانی یہود انسارا بانی مخ کے زمانگانا وان کن یقنو منگان دراستیم داغی دلستو نبی خبرہ منگ پر نپویدو یا اللہ نو پختانو اس قرآن لراشی بیا وداونو چې قرآن خبارا بای کر آغلن پر نپویدو پختو کی تا تبیانی گی راشا پختو کی پر وجو کی عربائی کا تبیانی گی پر موس کی پر یوک پکر ہوئے کر پر بلو درے تنگی نو راشا کن پختو کی وارا کن پختو کی نا دخواست نہیں چھ پختو کی وارا اور وجو کی جزان اسے پزول لگیا ہے الانګه په کوم موز باندې سره خپې باندې کیږي نه پکا یو علما ټول وکړي سره په دې غټو تراو باندې درد اخلا درد په شوکه په مینه نه نشي کولای نو نه دی کوي لاندې تراو دی کی په دې ورو ورو صورتون ځان لکای ځان له دیوادو کی خیر ده نو هغه یې کې نه پاتې نو راشه قران ته کیند په ناس باندې سبق ده ان تقولوا اتبعوا تابع شي اوس د قران ځان په پوهه کوي انت ولی اللہ تو جو نہ ہوا تھا تو بیا قیامت کے انما جو کتاب یقین را لے گئے جو کتاب ال کتاب کتابنا الا تو ہے پتہ بو دو ڈالا میں مخ کے دنگنا و ان کو یقین ہو منگا ان محبب من المسقل یقین ہو منگا دلستو دا غی نبی خبر او تقول یا استابی شی یا ان ہوا تھا تو لو ان جو کتاب کتر منگا چورا لے گئے جو منگا تا کتاب لکنا ہدا منو خام مونگا ڈیر حیرت والا دینا منگو چت خالو کی اور ابھی پختانو مگ پختان کہ پختو کے ساتھ چار منگ تو قرآن بیان کروں تو ڈیر جات مخ کی تلوں الگ الگ پختو کے تو بیان سے کرنا ہو فقط جا کم بہن تو میرا بھی کم یقین راگ رہتا تو دل درسان دل دے پتہ قرآن القرآن ہو جو تو اللہ کا والے کا دا قرآن دلیل یا پتا دلیل ہو جا تو اللہ کا ستا تر دلیل ستا بجانا تبوز آو علی کا پتا ہو جت شی چتا شپیتہ کالا کہ قرآن نو ذکرے قرآن ویچی اللہ دا زفری خواما قرآن برمان شکایت کئی اور نبی علیہ السلام برمان شکایت کئی پوشن وقال رسول الله پیغمبر اسلام ربي رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دما دي قوم قران پر خودو نیوله پر خودو نیوله پر ایت بار باندې ایمان پر او لسته به تو رجوع کی بی اوریده پی اخ پا کل پی بل اخ پا لیکن پی خود او دانه پی نو پی مانو تی تیار نو نو دا قرآن برمان حجت شی گره فقط جا کم بینتون میرا بیکن یکن راگل ایتا تا تا دلیل درستان یا بستا تا دلیل شی بچ بدی کی یا پتا دلیل شی و او دان ایدایت دی و رحمتون رحمت دی و من ادلم و زجر نو اصول بی غرد آلیم نیشت غرد آلیم دا چانا چی دروغ وی فاتون دا اللہ بانے دروغ جن اکرا اتون دا اللہ وی دا ازان نوی دی و صدبانا اوا اولی در دینا سنجد در دینا سلیبونان آیاتنا درش صدابر کوا کتان تا چی اوی دنگ دا آتون سو الازار برس دا بی ماکان یا سلیبون فضاب دا چی دی اوڑی دون کی برس دا دا برس دا چا سزا مخلیر شو کنا وزن جنا کمل آل عمران سو مکم سو اللہ دا بھی سب ایک ہوتا بچی بول امرول کھانا وسط نسا کم دا غبر قرآن نہ اختی دی نہ مسلمان دا کھال دے بچی و لمڑے کہ فلسطین کی دی کہ عراق کی دی کر دے کی دی دا غ سزا دا خانہ خواہ بان فرعون ادے زمانہ کے دے زمانہ فرعونات پہ مسلط شیر وجہ نہیں سور آزام بے مکان یسلی پون حلی اندر اس تخویف دنیاوی منکرین تھا حلی اندرون تخویف دنیاوی منکرین دو قرآن تھا حلی اندرون انتظار نکرہ منکرین دو قرآن مگر دے چی رجلتا ملائکی دا عذاب یا رجلتا ربستا بغیر دا ملائکون رجلتا عذاب در رب یا تی عذاب رب کا بی بی پرفتو او یا تی بعد آیت رب کا رجلی تب بادی نشانے دو عذاب درفت تھا یوم آتی پارت کے چرابشی باد نشانے درفت دو عذاب درفت تھا پایدہ بنور کئی یو نفس تا ایمان را رد لم دکن آمند من قبل چنو دے چی ایمان را رد پخوا مخ کے او کتب پی ایمانی و خیرہ یا نوکر پی ایمان پر کی اخلاص خیرن پر ماند اخلاص اس کو دا مانو کے چاہ ایمان وہ پیدا ہو رہی نیکی پکے نو کرن دا غلط ادا خود متعدلہ مسلک دے ادا خواری جو دنگ مطلب خدا مسلک خدا چی ایمان را رو کئیس نیکی نو نو دا ایمان رو در پیدا ور کئی یو دل بے جن تبیائی دکا ایمان بسیت دے باشے او کتا دا ہوئی چی چی نا نو دے جی منگ خیر مانو کا اخلاص یعنی ایمان او دا ویل او یا اللہ سے ہونے کے کنو مخلوق ہو لیکن اخلاص پہ کنو بلی غیر تھا بل نم یرید اخلاص اللہ رضی چاہتے قرآن توقیر نہیں کنا قل انتظر ہوں و انتظار کو دیکھ پر انجام انام انتظر ہوں بیچے کم انتظار کرن کی ستابدہ انجام ان رضی فرقو زجر انکار کرن قرآن تھا بیشہ کہا کدانش فرقو دیوں چی جدا شد فرقو دینا چی فرقو چی تس نسی کخ پل دین یعنی خپل دین یا عقیده هم غلطه کړه دین څه شی دی د عقیده او د عمل به دین یې مغه عقیده هم غلطه شو مړی اوري وسیلې شته و رایا رسول الله یا دا دشته او دارنګ عمل کوم څه ګن بلا دان نکړو بدعت به دان نکړو د اخیراتون لړم باندې د دوی مې درې مې سال ویخته ګن بلا ورتو نه اساسه میلادونه یقینا قطان چې برکو چې تاسو خپل دین عقیده هم ګډه وډه کړه قرآن تک نه عمل هم ګډ وشو وکانو شیانه شو د شیاګان لسته منو پیښه نه ته د نه پیغمبر پیس دین کې پیس تاسو تر تعلق نشته تاسو تر تعلق نشته شیا څه ته شیوې ډلې تا هغه ډلې چې په یو عقیده باندې یو شوی نشیګان د شیاګان د کوي اگر ان پدی یو شیر چی صاحب کران تو بکنزل کو خان دای مطلب ول سنشته اب قران تو نیمګړه کتابو او خاص کر کوم خلق جو قران را خدمت ډیر په هغه باندې بدنام او بکر صدیق عمر فاروق شه رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه باندې بدنام دا شګان په دغه شی و متفق شوی دي نو دین تاس نه څه چا وسیلی جوړ کړي او چا پکې او دت او طاعت چا حیات النبی جوړ کړي چا حیات بعد ماما سچ سچ جوړ کا بس نو دا جوړ کا نو لستا نیتو دین پیس پیس اس اوڈالا کس تا دیتا تعلق نیشتا ہے یا قرآن نجدا غلط اقیدی جوڑ کر سنت نیر تا دیتا تعلق نیشتا پیغمرا انما امرون اللہ یقین پیتا اللہ دی اللہ تا دا اللہ بے پر بیاو پروکی دی اللہ پابان چو دی کون کی اس خونہ پوئی گی اس ترغی پی تبلیغ یار کالا خلق ڈالی ڈالی شیوی دین تستو کارتا قرآن روالا کن توید بیانو آغا مسئلہ چی متفقن علیہ مسئلہ دا پیغمبر آرمانس کا بیانو کنا من جا بالحسن تی چاچرات لوگ پا بیان دا توید بان دی فلو اشتو امسالی دا پارا بیشمیر آجر دی اشارہ ویداد شمیر انتہا دا دی اکائی دا کا ایک دو تین چار پانچ چین سات اٹھ نو نو دی نواز بیا مقرار شور شو دس دس نواز بیا یولس دولس اور دریلس مقرار شی نو مطلب دا چھے دیر بیشمیر دلا بیشمیر ادھی تائید سے شرے لس ندی ویلی لکھ سورت ہیں چاچے قرآن بیان کو بیشمیر اجر سورت نہ ملو گوری تاسو آخری آتونا آیت نمبر 89 من جا بالخطاتے چچراتو کپا بیان تو عید بان فلو خیر منا فلو اشور انہی ویلی اگل اقوار آجر دینا دے اوم ادائی با من پدا یوم دیاری دا قیامت درار آمینون بچ بیدارک صورتی قصد دی پس صورت دیگا مگر اگا آخر یا تن دیکھم دی آیت نمبر 84 من جا بالخطاتے چچراتو کپا بیان تو عید بان فلو خیر منا در پارا غرا اجر دے یعنی لس نہیں دی ویلی دا لس خود شمیر انتہا دا زکی لس را یعنی بے شمیر اجر بے انتہا اجر وهم من فضائین خام من جا بر خزانتی چاچراتو کپا بیان تو ایمان دے دو پارا بے شمیر اجر دے ومن جا بے سیتی چاچراتو کپا بیان دو شرک بان جو مڑی اوری وسیلیشتے حاضر نادرشتے فلا یجزا الا مثل سزا بن شور کو مگر پہچان دا کی بات ہے لشر سزا سے جہنم دا بیدا سزا سے دے دا اللہ دا نبی اسلام دا شفاعت نہ محروم کی دل وهم لا يظلمون حدیث رو دیا تے انہاں کے شی دلیل وحی قل اننی هدانی یقین دے چے ماما تو فکر کر رب دا مائے دا سرات مزگی پتر دلار نیگی باندے اندے چے خبر کوم دا اللہ خبر دین قیام دینن قیامنا دین دے مضبوط دا توحید ملت ابراہیم حنیفا طریقہ دی ابراہیم اسلام چھ وکرہ دی شرک دے بیان توحید وما کان من المشرکین او نہ دے مشرکان نا قل ان صلاتی و یقینا عبادت بدنی زما کا موضوع ندی ک حج ندی ک جہاد ندی و نتو کی عبادت مالی زما یعنی کہ قربانی دی یا ک نور خیراتو ندی مال لگولی ومحیا اجوان زما امر زما خاد پر دا اللہ چرد مخلوقات دے لا شریک لدا دا دا پنہم دا بانی دا و ذکر دا سوا والحمدللہ ویم سسکا اللہ بزر فلا کاش پر لہو اللہ قل انما ہو الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحان و تعالی ما سبون لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو سبحان اللہ تشرو بیشیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیا مماتی للہ رب العالمین اس پر اسمد اللہ شریک اللہ نیشتے دو برخ وند اللہ اللہ پیسی اسی پت کے و بذالکا امرتو پدی بانماتو کم شرے وانا اول مسلمین زیم اما اول دا غارق کی قرنگن دا اللہ کتاب تا قل اغیر اللہ ابغی ربنا و بغیر دا اللہ نولت ہم بل رب و رب کل شے او دا اللہ رب در اشتول مربوب دی نو مربوب طرف واما آج رب دے ناغ طرف واما چھ مربوب دے مور پخیٹا کی مربوب ماشم والے کی مربوب زوانہ کی مربوب قیامت کی بمربوب یا اللہ با اللہ پالنا کی نو آغا طرف واما آغا طرف واما والا تک تو کل نفسنا انہ کئی ہر یو نفس یا برائی اللہ علیہ وغیر پو بوجھ بھی پاگا ماندی اگر تو آج بل با مخلاص اللہ والا تدر وادراتوں میں دو خواہ اب بار بن کے بار کن کے بار دبل شاہ ان کری بابا ولا کان ذا قربا ولا تدوا ذوقا وان تدوا مدخلون الى حمل ولا احمل من شيء ولا کان ذا قربا سورت فاتر آیت نمبر 18 دے غالبا کا 28 سے ثم لا ربكم که بابا دیر نه بوج نشو چې تور خانه ثم لا ربكم بلک تخت بیا ما پر مرء من اخي وهم يوا و بني و صاحبته اخي و فصيلته التي تويه و من في الارض جميعا ثم انجي سبا قال ميار تران و سيا ما پر مرء من امن بني و صاحبته اخي و يمر من اخي وامي وابي وصاحب ابي لكل مرم يوم ان شان شان يغني هذا سوره ابساتنا تختي بمرا تبا ما بخلاتي تختي بنا فلار وان تختي كفلار دي وليو مور بان تزي بان تختي دادا سور نو شي سات كم خيال اخي دخ بلا سماك نبي اسلام يا اواز ماتر الله تقبل معاملتي كور كستار ته پدي بان پروت پدوکا کي چت دوارو مې بچ کړی نه شم بچ کړی لا ان لام لکم لا الله شیا د دې نه شم کولستا بارکه اوی زم ما تو سپی خپل معامله الله سره درسته کوره ورکه داری خیر جوړا مې پیغمبر ګوردا دې مت نه شم بچ کړی اې زم ما لور فاطمه سلینی مې مالی زمانه په مال کې کسوار د در کوم چې او که داری خیر چې پلار مې پیغمبر دې ورده نه شم بچ کړی ها ولا تدروا ارتم ذوخا غلط یقیدیل ترواچی بابا بن بچکستا بابا نا دا بابا کسا پلارین نه نشی بچکولین پیغمبر خپل پلار نشی بچکول ابراهیم علی السلام پیغمبر خپل زین نشی بچکول خپل خد نوح علی السلام لوط علی السلام ته جوړی ولا اقیدید خلق غاڑی وڑی شیری ولا تدروا ارتم ابار بن کیو بار کونکه بار دبل سے اگر ک نیکی پلار یی تو مل ربکم بیارف ساتا واپس استاد پرنا بکن خبر بکی تا پا آوان چویتا سوئے کہ اختلاف کرنے دی توحید کے دی اختلاف کو وسیلے دی جوڑے کرے شپارسوں نے جوڑ کرو وواللدی جالکم خلائف الارد ترغیب اور کئی بیان تا دا لادا چوگر دولتا تو قائم مقام دا مشرانو پدما کے تو چا قائم مقام ہے منگ دا پیغمبرانو نو بیان کا کنا کتر دی ابو جہل دی قائم مقام ہے کتر نوح علیہ السلام دا مخالفین دا قائم مقام ہے من خوان پیغمبران قائم مقام و غیش تو اغا کون او دا اللہ دا چوی گردو لیتا تو قائم مقام دا مشران پا دنیا کی اغی تلی دی دی مشن تا تاوالا شوی دا پیغمبرانو ورن پا بازا کن فاقا بازن رو جد اپور دکری اللہ بازستا تو دا پازا باز بدوار رو جد سوک علیمان دی سوک جاہلان دی تو پا جاہل بانی فر چی علیم تکینی اجاہل بانی فر دی چی دا علیم اسلاو کی تو پیسی پا کم دان را دی په پردو څوک پیسې اخلي قرآن به دقیو پیسې به راکې په پردو په تا پرد دی ښه نه پیسې د کمدان په کرالې درجي بلعدنا لا یرفع بهذا الکتاب قرآن یرفع بعضکم پورته کړي الله بعض ستاسو بعضو په درجو دا څه دپاره دا لږ څه وی دکه دیږ در وړی چار وړیکه توبہ باسا اگر توبہ دیوستا توبہ دیوستا سزا بدر کی اگر دیوستا غفور رحیم قندار لارے خامخا بخور کے مہربان نو مقصد دو صورتو رد شرک مکمل صورت دوی سو اولی سا یو سل والا سا اتونا مو بندوی تاسو اولی سا یو سل والا سا اتونا و پا ایک رد شرک اعتقادی بی جمعی اقسامی ها اثرو را کسمو شرک پی علم شرک پی تصرف شرک پی دعا شرک پی عبارت دا اغی بیان کو اغی رد کو او دعوت توحید بیانولا بیا بیا ورپسی څنګه چې اشراق بیا بیا بندارنګ دعوت تویدو بیا بیا الحمدلله و یمسس کالله بذورن فلا کاشف له الا هو قل انما هو اله واحد لا سبحانه وتعالى عما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الا تشرك به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت یا لکان ٹول دکڑے خاصار تے ماورولا ماشاءاللہ دا لس دل دعوا پدی بان پیندیش دلائل اقلیا اپدی دو تقریبا درش اترادون دا جوابون قل قل سرا اترادون قال یقولو یقولون قال یقولو او جوابون پا قل قل سرا بیانی دل تقریبا درش اترادون درش پیتا جوابون قل درش پیتا قل قل قل راغلے بکے در بصورت کشپا کا قابات اوچی دا پا حقیقت کے دو مبالغ ٹریننگو یو دو مجاہد ٹریننگ دے آگا پا سورت بقرہ کی تیر چھو ایو دو مبالغ ٹریننگ دے پا دی صورت کے ہوں چی دا شپا گھنڈو نواوڑے کانا تقریبا علا بیاتا بیا با دو خوان ٹک شیئو کانا دا آگا کہ ان خطے لارے پا کبار غرق شوئے زی ازان اوکا چی منزو کو بیا با دا روڑا اوخری خان ہاں ہاں نو موز بنا کھو دیکھ رہا کرے سڑی کے بنا خالق یار سڑے ہاں